Daar gaan we direct naartoe. De eenheid onder de commentatoren, daar zit het wel goed mee vanavond. Want Jeroen Elsoff en Jeroen Gruter zijn voor ons afgereisd naar Rotterdam in die niet dus kolkende Kuip. Heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nou, dan gaan we van de sfeer maar meteen door naar de opstelling van Oranje. Waar gaan we het mee doen vanavond? We gaan het doen met, de vraag was eigenlijk al een beetje gedurende de dag beantwoord. Jasper Cillessen op doel, want we kennen het verhaal. Bijlo heeft zich geblesseerd afgemeld. Tim Krul is hals over kop ingevlogen. Het was de vraag, wordt het Vlekken? Toch de man die de doelman was achter Bijlo volgens Van Gaal. Maar het moment telt ook, heeft Van Gaal nu dus gekozen voor Jasper Cillessen. Verder zien we De Ligt voor De Vrij die geblesseerd is. En de andere wijziging is Bergwijn voor de tegenvallende Malen. Depay, Danjuma, Klaassen, Frenkie de Jong, Wijnaldum, Blind, Van Dijk en Dumfries volmaken het elftal van het Nederlands elftal. Met als enige, ja, zeg maar, verrassing dan toch Jasper Cillessen. En Mark van Hintem zit hier vanavond bij ons in de studio als analist. Ook Mark, van harte welkom. Jij vroeg je net af, zullen de commentatoren vanavond de coaching gewoon letterlijk kunnen volgen? Denken jullie dat dat erin zit, jongens? Nou, we kunnen natuurlijk een hoop horen. Het meest bizarre is natuurlijk dat wij echt, nou wat zal het zijn, 15 meter van de bondscoach afzitten. Die zit in een skybox en wij zitten met de perstribune tegen de skyboxen aan. Daar is een deur opengeschoven. Daar is de rolstoel van Van Gaal tussen gezet. En hij, hij zit echt vlakbij ons. Maar daar zitten ook de bobo's van de KNVB, de bestuursleden vlakbij. Dat moet voor hem toch ook vreemd zijn, want hij houdt contact met de bank. Dus al die communicatie is ook te horen. Het is wat dat betreft een bizar tafereel. Ja, even, want dan begrijp ik het goed. Die deur blijft open. Dus jullie kunnen horen wat hij zegt tegen Vrezen. Nou, dan moet hij wel heel hard praten, Robert. Nou, ik denk niet dat hij over het veld heen gaat schreeuwen. Ja, het zou wat zijn, hè? Op het moment dat de beslissende aanwijzing gegeven moet worden. Wie zal het zeggen? Maar normaliter gaat dat via een telefoon. Maar wat Jeroen probeert te zeggen is dat het natuurlijk wel heel raar is. Dat hij allerlei tactische besprekingen en bespiegelingen gaat doen. Ja. Met allerlei andere mensen die een andere rol hebben om zich heen. Zo gaat dat normaal gesproken niet. Maar dit is gewoon een avond zoals we die nog niet hebben gekend. Op geen enkele manier. En dan ook nog een keer als er een finale op het spel staat. Want dat is het. Hoe zijn de Nooren naar Rotterdam afgereisd? Uiteraard zonder superspits Haaland. Maar welke oorlogsterkte hebben ze wel meegenomen? Nou, wel een behoorlijke oorlogsterkte. En met name een behoorlijke moraal. Hè? Want ze waren eigenlijk al zo goed als uitgeschakeld bij die 2-0 voorsprong voor het Nederlands elftal. Dan wordt er een doelpunt gemaakt door Montenegro in de 82e minuut. Dan zullen er misschien wat Nooren zijn opgesprongen in de hoop. Niet eens de gedachte. Dat het misschien nog wel eens gek zou kunnen worden. En het werd gek, want Nederland speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk. Waardoor de Nooren plotseling toch weer uitzicht hebben gekregen op directe kwalificatie. Ze moeten hier winnen. Dat is een ding dat zeker is. Nederland kan zich een gelijkspel permitteren. De Nooren moeten winnen. Maar het is niet de verwachting dat ze direct vol op de aanval zullen gaan spelen. Ze zullen waarschijnlijk gecontroleerd gaan voetballen. En dan hun momenten gaan uitkiezen. Ja, afhankelijk van de stand zullen ze meer en meer naar voren gaan spelen. Dat doen ze wel met een goede ploeg, hoor. Met een verdediging die we eigenlijk kennen van de laatste tijd. Ik zal toch even door de namen heen gaan. Omdat het zo'n belangrijke wedstrijd is. Doelman Nuland van Bournemouth tussen de palen. Achterin Meling, Hanke Ols, Strandberg en Pedersen. Die we kennen van Feyenoord. Dat is de enige die hier vandaag een echte thuiswedstrijd speelt. Middenveld, Thorsby. Kennen we nog van Heerenveen. Norman, dat is de controleur. En natuurlijk Martin Ødegaard. Ook ex-Heerenveen, ex-Vitesse. En voorin in de punt van de aanval. Sørloth. Oud-Groningen en op de flanken El Younoussi en Solbakken. En Solbakken, dat is een sensatie in de Noorse competitie. Speelt bij Bodo Glimt. Heeft tegen Letland zijn eerste minuten gemaakt. En maakte zoveel indruk dat hij hier in de basis gaat starten. Iemand die we in de gaten moeten houden. Want hij maakte de twee wedstrijden die Bodo Glimt speelde tegen AS Roma in de Europa League. 3 goals. Ja. Goed, het wordt voor iedereen een speciale avond. Ook voor ons, ook voor de radioluisteraars natuurlijk, om jullie verslag te horen geven in een leeg stadion. Die beleving zal totaal anders zijn. Ook voor Louis van Gaal, alles anders. Viel van de week van zijn fiets af. Hoe ongelukkig kan je het hebben? Hij brak daarbij zijn heup. Zit vanavond dus niet op de bank en in een skybox. Dus hebben we net gehoord. De bondscoach ziet aan zijn ploeg dat er wel wat spanning in de groep zit voor het belangrijke duel met de Nooren. Ja, dat voel je. Je ziet de gespannen gezichten ook van de spelers. Wat allemaal heel normaal is. Want het is erop of eronder. Zo simpel is het. Wij hebben genoeg aan een overwinning of een gelijkspel. Maar als we verliezen, zijn we hoogstwaarschijnlijk overal uit. Hoe is het gevoel? Ja. Wat zeg je? Hoe is het gevoel? Mijn gevoel is goed. Ja? Ja. En wat? Want, op basis van de trainingen natuurlijk. Want dat is wat ik zie, wat ik kan analyseren. En ik speel 11 tegen 11. De wijze waarop Noorwegen speelt. Ja, wat denk je? Gaan zij leunen? Gaan zij afwachten? Of, want ze moeten toch? Ja, maar ik denk dat ze beginnen met leunen. Ja. Dat denk ik. En wat is dan de opdracht voor jouw ploeg? Geduldig zijn? Nou, in ieder geval wat zorgvuldiger met de bal omspringen. Ja. Succes. Wordt dat gek om dan boven te zitten tijdens die wedstrijd? Denk het wel, hè? Nou, ik heb ervaringen. Bij AZ is mij ook zoiets overkomen. Dus heb ik ook 3 of 4 wedstrijden in zo'n lounge gezeten. En ook nog een keer bij Barcelona. Alhoewel ik toen wel in de dugout ben gaan zitten. Maar toen had ik ook een gebroken middenvoetsbeentje. Dus ik heb wel ervaring met die dingen. Maar ja, wat ik al zei. Ik heb altijd over het algemeen een assistent op een hoger niveau zitten. Die dan ons bijpraat in de rust. Mark van Intem, hij klinkt zo onderkoeld. Eigenlijk kennen we hem niet zo. Zo rustig. Ja, maar ik denk dat hij van binnen echt wel iets anders voelt. Want ook hij heeft zich natuurlijk rijk gerekend en had verwacht dat we nu al op het WK zouden staan. Dus ik denk dat ook wel gespeelde emotie is. En dat bedoel ik niet negatief. Maar hij moet natuurlijk ook rust uitstralen richting zijn manschappen. Nee, maar onrust is er zeker. Even een toontje lager natuurlijk. Ja. Nou, heeft hij al eens eerder op een moment gestaan dat hij dacht van nou, nu gaan we het WK halen. Ja, je lacht al. Ja. En toen ging het mis. Ja. Tegen Ierland. En, ja. En jij vertelde net dat jij was daarbij terwijl je niet was geselecteerd. Ja, dat klopt. Ik heb de wedstrijd ervoor zat ik nog bij de selectie. Die 2-0 tegen Portugal dat we voorkwamen en uiteindelijk dus 2-2 werd. Hè. Grote deceptie. Ook toen na de wedstrijd in de kleedkamer was het verschrikkelijke oorlog en een enorme deceptie. Want we hadden toen ook al verwacht dat we het gehaald hadden. Mm-hmm. En tot mijn verbazing kreeg ik een telefoontje van Jorritsma. Ik kreeg te horen van Van Gaal al eerder. Teammanager van toen? Teammanager. Ik kreeg te horen van Van Gaal dat ik er niet bij zat bij de volgende wedstrijd tegen Ierland. Maar Jorritsma zei me dat Van Gaal hem had aangegeven dat hij vond dat ik erbij moest zijn. En op de tribune plaats moest nemen, want ik hoorde toch nog bij het team. Dat vond ik wel heel mooi, ja. Prachtig. Ja, diep alleen niet. Je bent meegereisd. Ja. Je hebt alleen ongeluk gebracht. Jason McAteer, memoreerden we net al. Die naam, die keelde ons toen. Ja. Vandaar dat jij, want ik kwam hier aanlopen. Ik ontmoette jou net voor de uitzending. Toen zei ik ga niet zeggen dat het goed komt. Nee. Nu weet ik waar dat vandaan komt. Nu weet je wat vandaan komt, inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, inderdaad. Even nog toch naar de keeperskwestie. Sillissen onder de lat. Had jij gedacht dat die inderdaad daar zou staan vanavond? Of dacht je toch, dat wordt vlekken? Omdat Vergaal gezegd had, dat is mijn nummer 2. Nou, maar dat bedoel ik met, je kan een bepaalde rust uitstralen, maar natuurlijk voelt hij ook van ik moet nu mijn ploeg rust geven. En dat betekent Sillissen laten spelen in plaats van Vlekken laten debuteren. Ervaring inzetten. Ervaring erin zetten. Dat is de meest logische keuze en hopelijk valt dat goed uit. Hm. Wat vind je eigenlijk van de opstelling? Als ik er zo naar kijk, die 4-3-3 zoals het op papier is. Ja. Lijkt het wat meer aanvallend ingesteld dan verdedigend? Ben je dat bij me eens of niet? Op papier? Ja, tuurlijk, want Wijnaldum is in principe ook een aanvallende middenvelder. Hij speelt met 1 echte controleur. Mm-hmm. En, maar in principe zegt het weinig, want als die 3 middenvelders met z'n allen naar voren gelopen, zoals we dat tegen Montenegro deden, ja, dan heeft geen nut. Ik bedoel, dat was ook het punt, hè? De ruimte die we weggaven. We speelden inderdaad niet compact, maar ook het enorme balverlies. En ik denk dat het belangrijkste zal zijn vandaag. Dat zei Vergaal ook, hè, net. Ja, je moet wel goed kunnen voetballen en balbezit, dat kunnen we normaal gesproken, maar het was zo slordig. En dat had misschien ook te maken met de omstandigheden, het veld, noem het maar op. Maar ja, dat kan vandaag niet. Goed. Ik denk dat we. Het is 2044. We gaan op 45 starten. Dus ik neem aan dat de tors wel zal beginnen. Ik ben benieuwd of we mee kunnen luisteren met de scheidsrechter. Of die jullie kunnen verstaan wat ze zeggen. Wat moet je eigenlijk? Er zit nu een speaker doorheen. Dus dat gaat niet lukken. Ik heb wel kriebels in mijn buik. Ik weet niet hoe jullie zitten. Ja, zeker. Dit zijn niet van die wedstrijden die heel vaak voorkomen. Alles of niets. Het gaat erom. De volksliederen zijn geweest. En het bijzondere van dit volkslied was dat normaal gesproken iedereen om je heen altijd kijkt naar de spelers. En naar het veld die daar dan klaarstaan en meezingen met het Wilhelmus. Nu keek daadwerkelijk echt iedereen om ons heen. Naar achter, over de schouder. Naar de bondscoach die er dus zit als een, hoe moet je het zeggen? Tsaar. Als een tsaar in zijn rolstoel. En hij zong mee. Hij sloot zich af voor wat er om hem heen gebeurde. En noteert nu en zoekt contact via de telefoon met de bank. Het is een nu al bijzondere avond. Laten we vooral hopen dat het een bijzonder mooie avond gaat worden. Ja, want het gaat nog om één ding, Jeroen. En dat is kwalificatie voor het WK. De vorige keer mislukte dat hopeloos. We dachten er bijna te zijn. Maar ja, die 2-0 voorsprong werd weggegeven. Het werd 2-2 in Montenegro. En daardoor wacht Oranje nu een ongelofelijke opdracht. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen, een gelijkspel volstaat. Nederland hoeft niet eens te winnen van Noorwegen. Maar misschien is dat juist wel de valkuil voor die wedstrijd die op het punt van beginnen staat. Ongelooflijk, de beelden die we nu zien. We zien Van Gaal met een telefoon in zijn hand. Die drukt, zoekt nog een keer in zijn telefoonboek. Dan zoekt hij de F van Fraser. Dan zie je daarna Henk Fraser die zijn oortjes pakt op de bank. En probeert terug te praten met Van Gaal. Dat is wat we krijgen vanavond. U hoort wat stadiongeluid. Dat zetten we eronder vanavond. Om er een beetje een stadiongevoel bij te krijgen. Ook zo nu en dan. Het stadion is natuurlijk leeg. Maar dat is wat we tijdens de coronaperiode hiervoor ook altijd hebben gedaan. Laten we hopen dat het de sfeer wat bevordert. Elftal van Louis van Gaal is onderweg. De finale om de WK-positie. De plek in Qatar is begonnen. En in de eerste minuut is het balbezit voor Daley Blind. En die verstuurt onmiddellijk een goede paas in de richting van Danjuma. Die kan de bal binnenhouden. Komt helemaal uit op de achterlijn. Speelt hem terug richting Davy Klaassen. Maar dan kruipt Norman daartussen. Dat is de controlerende middenvelder van Noorwegen. Bij de uitverdediger gaat de bal dan uiteindelijk via Van Dijk over de zijlijn. En zodoende mogen de Nooren, die in het lichtblauw en wit hier uitkomen, gaan ingooien. Nederland, ja, helemaal in het oranje natuurlijk. Ja, als ze net zo voetballen als hun shirts eruit zien, dan komt het wel goed vanavond. Tenzij je hier van houdt, Jeroen. Maar nee. Ik vind het niet bepaald de mooiste voetbalshirts die ik in mijn leven heb gezien. Dat is het minst belangrijke vanavond. Als het gaat om de details. De Nooren hebben de bal. Spelen hem rond voor de eerste keer vooruit. Daar moet Dumfries ingrijpen. Heeft dus Sillissen achter zich. Het is natuurlijk voor de spelers achterin helemaal niet nieuw. Sillissen, dat zal ook meegespeeld hebben in de afweiging. Aan de andere kant heeft Bergwijn nu de bal. Zoekt voor de eerste actie voorwaarts. Rechts is Memphis. Die wordt gevonden. Uitgeweken naar die kant. Memphis houdt even in. En ziet Dumfries komen. We zitten in de tweede minuut. Nederland heeft de bal. En hij gaat terug naar Matthijs de Ligt, de vervanger van de geblesseerde Stefan de Vrij. Ja, er zullen na zaterdag flink wat noten zijn gekraakt. Harde woorden zijn gevallen. Maar vandaag moet Nederland opereren als een collectief. Als een team. Als een ploeg die alleen maar één ding wil. Dat is dezelfde kant op. Dat is het belangrijkste. Sillissen met de bal eventjes onder de voet. Speelt hem dan naar de Ligt. De Ligt, maar weer even terug naar zijn doelman. Wijst dan. De bal kan naar Van Dijk. Van Dijk krijgt een prompt van Sillissen. Er wordt wat halfslachtig doorgejaagd door Sørloth. Dus gaat Van Dijk maar weer terug naar Sillissen. Kiezen de Nooren nu positie op de helft van Oranje. En is het afwachten op een bal die de diepte ingaat. Dat gebeurt nu nog niet. Het is voortdurend het terugspelen van de centrumverdedigers. Maar nu komt er wel een trap van Jasper Sillissen. Het was de bedoeling om Daley Blind aan de zijlijn aan te spelen. Maar dat was uiteindelijk toch te geforceerd. Via Blind de bal over de zijlijn. Ingooi snel genomen door de Nooren. Die Nederland pijn proberen te doen. Ja, wat opvalt is dat die Nooren toch best wel diep staan. Als Nederland probeert op te bouwen. Daarmee bedoel ik dat ze niet helemaal wegzakken tot de middenlijn. Niet gaan wachten. Toch wel druk naar voren willen zetten. Om op die manier de opbouw van Nederland te verstoren. En dat lukte in dit geval zeer zeker. De bal bezit nu bij de Nooren. Aan de linkerkant van het veld met Meling. Die hem terugspeelt op de doelman Nuland. De man van Bournemouth speelt in het championship, het ene hoogste niveau in Engeland. En die geeft hem dan weer mee aan zijn verdedigers die moeten gaan opbouwen. Er komt trouwens nieuws uit Montenegro. Dat is opvallend nieuws. Daar staat Montenegro met 1-0 voor tegen Turkije. Niet dat dat op deze wedstrijd nu heel veel invloed heeft. Maar het is wel een opvallende tussenstand. Want ook de Turken spelen voor een plek, ja, misschien wel als eerste, misschien wel als tweede. Nu schieten ze er helemaal niets mee op met deze stand. En dat kan misschien helemaal verderop in het verdere verloop van deze wedstrijd wel wat invloed gaan hebben. Maar dan hebben we het echt over de slotfase. Maar het gaat toch een vangnetje zijn. Met de gekste scenario's. We gaan het wel zien. In ieder geval, daar is gescoord door Montenegro. Dat doorgaat met doelpunten te maken. Daar waar ze waren gebleven afgelopen zaterdag in die slotfase tegen het Nederlands elftal. Depay stapt over de bal heen. Wordt hens gemaakt. Krijgt bovendien een duwtje. De vrije trap gaat na bijna 4 minuten 0-0 stand in de lege Kuip naar Oranje. Ja, kort genomen over de breedte. Door de licht naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong levert in bij Van Dijk en krijgt hem vervolgens weer terug. Dus mag de Jong het nu zelf gaan bedenken. Kijkt even om zich heen. Kan die bal de diepte in? Nee, want Sørloth loopt een beetje onhandig in de weg. Tenminste, onhandig voor de Jong. Dus gaat het toch in de breedte naar de licht. En die heeft wel een crosspaas in huis. Helemaal naar de linkerkant. Bal op de borst van Danjuma. Dan kan Nederland van hieruit misschien verder voetballen. Wordt de combinatie gezocht met Depay. Maar gaat de bal via de topscorer van Oranje, want dat is hij. Hij heeft er inmiddels 37 in liggen in 74 interlands. Dit is zijn 75ste. Krijgt natuurlijk zo'n mooie glanzende zilveren schaal binnenkort uitgereikt. Maar ja, dat zal hem allemaal een zorg zijn als er vandaag geen mooi resultaat wordt geboekt. Hij wil voor de Gouden Beker. En dat gaat allemaal volgend jaar gebeuren in november. Dan dus het wereldkampioenschap. Dat begint op 21 november in Qatar. Daar wil Nederland bij zijn. We hebben al wat gekke wedstrijden en resultaten gezien de afgelopen dagen. Natuurlijk Portugal dat onderuit ging tegen Servië. Maar zijn er wel meer die de boot hebben gemist? Dat dacht u van Italië gisteravond. Dat zijn allemaal play-off ploegen. Daar moet je niet in terechtkomen. Gewoon zorgen, hopelijk, dat het vanavond gebeurt. Vooralsnog is er niets aan de hand. Na 5 minuten is het 0-0. Geen kansen nog. Het balbezit is voor Nederland met 64%. En nu in de voeten de bal van Dumfries. Dumfries naar Van Dijk. Je ziet toch dat Nederland wel speelt met de handrem erop. Van Dijk met een mooie paas komt terecht bij Bergwijn. Die laat de bal op de voet stuiten. Daardoor eindigt hij bij Dumfries. Met Dumfries onmiddellijk weer terug naar de licht. En de licht naar Van Dijk en vice versa. Dus is hier weer Matthijs de Licht met een paas op Bergwijn. Die een metertje krijgt van Meling. Bal niet onmiddellijk onder controle brengt. Maar wel aan de bal blijft. Met een frivol hakje de bal terug naar Dumfries. Dat is precies het type hakje wat we te veel hebben gezien in Montenegro. Dat we vanavond niet te veel voorbij willen zien komen. Maar goed, dit pakt er wel goed uit. Frenkie de Jong draait even om de as. En besluit dan Van Dijk aan te spelen in de middencirkel. Bal gaat naar links, naar Danjuma. Danjuma zoekt naar Klaassen, die staat dichtbij. Maar het gaat terug naar Blind. Nederland is secuur in balbezit. Dat is goed, dat moet je zijn. Van de 38 passes kwamen er 31 aan. En dat is een prima percentage. Bergwijn gaat er nu langs. Voorzet Bergwijn in de handen van Nuland. Eerste goede actie van Bergwijn. Die prima begint aan deze wedstrijd. 7 minuten, 0-0. De kans dus krijgt omdat Malen die rol niet goed invulde. Heel veel balverlies leed tegen Montenegro. Nu dus Bergwijn, die al voor wat dreiging zorgt. Nu met deze voorzet geen kans, maar wel wat gevaar voor het doel van de Noren. Die nu de bal hebben en hem lang spelen. 0-0 na bijna 7 minuten als Van Dijk eronder doorgaat. Maar een duwtje krijgt, denk ik. Want er is gefloten door de Franse scheidsrechter, die dit stadion trouwens goed kent. Ja. Want hij was hier bij Feyenoord AS Roma, de scheidsrechter. Nee, niet nog een keer. En dat ging niet allemaal geweldig. Maar goed, Van Gaal gaat bellen. Heeft wat gezien. En nu is het de bedoeling dat Fraser de telefoon op gaat nemen. Nou, eens even kijken of dat lukt. Want de techniek staat voor niets. Inderdaad, hij voelt waarschijnlijk iets trillen. Trekt wat aan de oortjes. Maar van communicatie is nog geen sprake. Misschien een... je moet er toch niet geen aan geld voor draadloze oordopjes. Walkie-talkie of zo. Nee. Ik had de walkie-talkie van mijn zoontje Abel wel mee kunnen nemen. Want dat werkt echt uitstekend, kan ik uit ervaring zeggen. Maar goed. Hier is Dumfries aan de bal. Terug naar De Ligt. En dan gaat het via Van Dijk terug naar Sillis. En nog even terug naar die scheidsrechter. Die maakte er hier een aantal jaren geleden een enorme puinhoop van. Bij de wedstrijd Feyenoord AS Roma. Snapte niet wat er allemaal gebeurde. Oh. Liet de wedstrijd stil liggen en leggen. En dat leidde tot grote straffen en boetes. Alles erop en eraan voor Feyenoord. Omdat deze man eigenlijk behoort tot de zwakke broeders in Europa. Maar toch zo'n grote wedstrijd krijgt aangeboden. Maar gelukkig is hij voorlopig nog koest. Noorwegen aan de bal. Speelt hem ook even rustig rond. Ja, dit is toch het beeld dat we kunnen verwachten, hè, Jeroen. Twee ploegen die niet direct de nek uitsteken. Dus gaat het van links naar rechts en van rechts naar links bij de Nooren achterin. Tussen Strandberg en Hanke Olsen, die hem naar de linksback speelt. Dat is Meling. Die houdt ook weer in. Nu al wat druk gezet door Bergwijn. Dan kiest hij Eieren voor zijn geld. Die linksback van de Noren snel terug naar Nuland. De doelman die hem dan weer tikt naar zijn centrale verdedigers. Nederland laat zich niet uit de tent lokken. Vier man op een lijn tussen Van Dijk en De Ligt in. Dreigt Surlot, niet de snelste, wel sterk in de lucht en behendig aan de bal. Kan hij ook zijn, weten we van zijn tijd bij Groningen. Al was dat niet de meest succesvolle tijd uit zijn periode als voetballer. Maar dat is daarna allemaal een stuk beter gegaan. Nu zet Danjuma druk, kiezen de Noren voor de lange bal. Dat is precies wat Oranje wil, want Dumfries kan opvangen. Laat het aan De Ligt, die werkt weg. En dan is de vlag omhoog voor buitenspel, heeft de scheidsrechter even gedacht. Is het voordeel, maar Klaassen werd onder druk gezet. Dus gaat de vrije trap naar Oranje. 9e minuut zit erop, we gaan naar de 10e minuut. Het staat 0-0. We gaan het niet te vaak zeggen. Maar bij 0-0 stand is Nederland geplaatst voor het WK voetbal. Maar het zijn nog 81 hele lange minuten. Ja, nou, laten we er maar eventjes mee wachten met de aankondiging dat Nederland zich heeft geplaatst voor het WK. Of er dichtbij is. Ja, laten we dat bij het eindsignaal pas doen. Ja, exact. Die conclusie trek ik niet meer naar zaterdag. Hou op. De Ligt. Bal in de voet naar Van Dijk. En dan Van Dijk naar Blind. Dan komen er twee Noren aanzetten. Onder wie Ødegaard. Blind. Daarom maar teruggespeeld op Sillissen. Sillissen maar weer eens in de richting van Bergwijn. Die ten opzichte van Malen toch wel veel meer biedt. Bijvoorbeeld veel aanspeelbaar zijn. Dat was natuurlijk ook een groot probleem in het geval van Malen. Die was nauwelijks bereikbaar. Die wedstrijd tegen Montenegro. In de tweede helft viel Bergwijn in. Toen werd het al wat beter. Al had hij zijn verdedigende taken toch ook wel wat beter kunnen invullen in dat duel. Maar laten we niet te veel terugkijken. Ik vind dat hij goed begint in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Ingooi van Noorwegen. Bal komt op het hoofd van Thorsby via Wijnaldum bijna Klaassen. Maar dan zijn er toch weer de Noren die kunnen overnemen. En dat gebeurt met centrale verdediger Strandberg. Die het spel naar de rechterkant verlegt naar Pedersen. Want Pedersen ziet ook geen mogelijkheid om daaruit te komen. Dus kiest ook de Feyenoorder voor de weg terug. 0 kansen, 0 pogingen op doel. 1 overtreding gemaakt. En dat is het dan zo'n beetje wel. Er is nog niks gaande in het 16 meter gebied van beide landen. Het gaat vooral om het spel op het middenveld. Waar Nederland nu met Frenkie de Jong de bal heeft. Voelt het geheig van Surlot in zijn nek. En kiest dus snel voor de opening naar de rechterkant naar Wijnaldum. Wijnaldum op Dumfries. Dumfries terug naar Frenkie de Jong. Die hem komt halen. Die Frenkie de Jong die zich liet wisselen na een lichte blessure tegen Montenegro. Maar nu wel gewoon dus fit genoeg is om te starten. Blind heeft de bal die zich liet kloppen. Bij die 2-2 in Montenegro. Rustig in de voeten. Kijk naar De Ligt. De Ligt geeft hem naar de linkerkant. Daar is nog altijd Blind. Blind speelt hem op Danjuma. Danjuma komt hem eigenlijk halen. En wordt dan gelijk in de dubbele dekking gezet. Maar dribbelt naar binnen. En geeft hem aan Frenkie de Jong. Zo gaat de bal inderdaad voorzichtig rond. Is het geen onnodig risico nemen wat Nederland doet in de passing van Dijk nu wel. En dat betekent eigenlijk dat Nederland hem even kwijt is. Maar Bergwijn herovert hem. Heeft een mooie beweging. Krijgt hij dan een tikje? Ja. En heeft hij last van de Achillespees? Ik dacht even, wordt hij wel geraakt? Of is het een blessure die hij krijgt omdat zijn been verkeerd terecht komt? Ik hoop eigenlijk dat hij wordt geraakt. Hij wordt geraakt. Anders had de scheidsrechter geen vrije trap gegeven. Ja. Goed werk van Bergwijn. Mooie beweging. En daar tik heel zachtjes tegen de enkel. Vrije trap voor Oranje. Ja, gelukkig geen zware blessure, want dat moeten we niet hebben. Blessures in het begin van de wedstrijd en al helemaal niet van Steven Bergwijn. Die dus prima aan dit duel is begonnen en al een paar keer dreigend leek door te komen op die rechterflank van Oranje. Nu is de bal aan de andere kant bij Blind. Blind speelt Danjuma in, die controleert de bal. Toch weer teruggekaatst. Vervolgens wordt de diepte gezocht. Klaas laat de bal lopen. Daardoor eindigt hij bij Depay. Dat is goed gedaan. Geef mee aan Danjuma. Danjuma met de voorzet. Die is wat aan de harde kant. Kan nog wel worden teruggekoppeld door Bergwijn. Bergwijn krijgt de bal terug van Klaas. Randje 16. Voorzet buitenkant rechts en bijna. Kan daar worden gekopt door Memphis Depay. Maar de bal is net iets te veel buiten zijn bereik. En dan karamboleert de bal eigenlijk via een Noorse verdediger in de handen van de keeper. Maar dat was dan de eerste echt mooie aanval van het Nederlands elftal. Na 12 minuten. En dan was Oranje ook dichtbij het treffen. En weer ging het vanaf die rechterkant. We zeiden al een paar keer dat de start goed was van Bergwijn. Dat was deze voorzet mooi met de rechterkant van de vreven ook. Nu komen de Noren voor het eerst daar alarmfase in. Want de voorzet is goed van die linksback. Thorsby neemt aan. Van Dijk dekt door en raakt de bal. Kan daarna wegwerken. Het is voor de eerste keer dat de Noren zich melden in het 16 meter gebied van Oranje. Bergwijn doet zijn verdedigende werk. Zet zijn tanden in dat duel. Maar dat duel verliest hij uiteindelijk. Van El Younoussi die er een ingooi uithaalt voor Noorwegen. Zo komt de wedstrijd nu na een minuut of 11-12 wat meer op gang. Die kans voor Memphis naar die voorzet van Bergwijn. Bergwijn. En nu het weghalen van Van Dijk met die actie van Torsby. Die nu zich meldt in het 16 meter gebied. Want er komt een verre ingooi aan van de Noren. Ja, ik vond Nederland wel wat paniekerig reageren. Toen de Noren plotseling met flink wat mensen in en rond het 16 meter gebied van Sillis acteerden. Daar is die ingooi. Kan worden weggekopt door Dumfries. Maar de bal eindigt toch weer bij Norman. Norman, gaat hij schieten? Nee. Ja, tenminste, hij wilde schieten. Glijdt weg. Maar dan komt de bal toch weer bij Torsby terecht. Wordt er verdedigd door Wijnaldum. Krijgt de bal niet te pakken. Torsby nog altijd met een aardige voorzet. Die moet voor Sillis zijn. En die is ook voor Sillis. Eerste werk voor Jasper Sillis. Die hier dus staat. Omdat hij goed werk heeft laten zien tijdens de training. En natuurlijk vooral omdat hij veel ervaring heeft. En die ervaring is nodig in een wedstrijd als deze. Maar het is niet eenvoudig, want hij moest nog eventjes om een ploeggenoot heen die bal vangen. Maar even te pakken. Ja, De Ligt is een brede jongen tegenwoordig. Maar het lukte. Ja, dat was hij trouwens al toen hij... Ja, maar heel jong was, maar het is niet meer geworden in de sportschool van Turijn. Nu Memphis met een goede bal aan de rechterkant. Daar gaat Bergwijn weer. 15e minuut. Bergwijn, actie binnendoor. Bergwijn, misschien is een schot van afstand. Of wachten op de opkomende Dumfries. Dat laatste gebeurt. Dumfries met een harde voorzet die goed is. En een hakbal. Ja, die ging er tegen Montenegro in. Deze gaat er niet in. Van Memphis Depay dus bij de eerste paal. Het was net te zacht. Eigenlijk die voorzet ook om hem echt goed te raken. Want hij doet het achter het standbeen langs. Het gaat via Noor in de handen van de doelman. Omdat Memphis hem uiteindelijk helemaal eigenlijk niet raakt. Zo zijn er wat kansjes. Zo zijn er wat gevaarlijke momenten. En is het voorzichtige er eigenlijk aan beide kanten in deze fase na een kwartier 0-0 in de Kuip even af. Bal is bij Sillis. Dus we zijn weer helemaal terug aan de andere kant van het veld. Sillis schuift hem in de voeten van Van Dijk. Frenkie de Jong komt de bal halen. Een metertje of 5 van de middenlijn. Probeert daar een van de oranje klanten te bereiken. Het wordt Blind aan de linkerkant. Ontstaat er een driehoekje met Klaassen daarbij. Frenkie de Jong verlegt het spel naar de andere kant waar De Ligt is. De Ligt heeft steun van Dumfries. Dumfries weer even terug naar De Ligt. Ja. En dan wordt er doorgelopen door Torsby. Die gebaart tegen Sørloth. Doe jij ook eens eventjes mee. En aan de rechterkant die Solbakken, die hebben we helemaal nog niet gezien. Dat is misschien maar beter ook. En zodoende ligt het spel eigenlijk weer relatief stil. Omdat er 3 man op lijn bij de Noren ter hoogte van het 16 meter gebied van Oranje staan. En Sillis die bal er nu wel heel goed overheen legt. En daarmee bereikt hij Daley Blind. Blind speelt in. Ja, het is wat mogelijk is op het moment dat je over die hoog gepositioneerde Noren heen speelt. Daar moet je natuurlijk wat risico in nemen. Dat is ook het spel wat de Noren willen afdwingen. Maar dat is toch wel opvallend, hè? Dat ze niet inzakken, helemaal niet ver inzakken. Ze staan gewoon op 18 meter eigenlijk van de laatste lijn van het doel van Sillissen te dekken. Nederland op te vangen. Hoger dan denk ik toch is ingeschat. En dat is voor Nederland niet altijd even makkelijk om op te bouwen. Deze paas was wel geweldig van Sillissen. Waardoor er dan in één keer ruimte ontstond. Het vervolg was alleen minder. En de vrije trap is er nu voor Noorwegen. Gaat genomen worden door die doelman, die Nuland. Die dat ver gaat doen. Iedereen zo rond de middenlijn gepositioneerd. De Ligt wint het krachtig in de lucht. Dan moet de linksback van de Noren opvangen. Dat doet hij goed. En gaat het via El Yunusi toch verder. Maar zit daarna Blind ertussen. Die met de buitenkant uitstekend paas. Bergwijn kan de diepte verkiezen voor terug. Bergwijn is er vandoor met de bal aan de voeten. Bergwijn gaat achterlijn halen. Bergwijn geeft hem voor. Dat is een mogelijkheid voor Memphis. Misschien nog bij de tweede paal klaarleggen. En dan Wijnaldum. Geen poging op doel. Maar wel een goede aanval weer via Bergwijn. Zoek hem maar op. Die zit er lekker in die openingsfase. Nederland nu met Memphis. Memphis met een paas naar Bergwijn. Die komt dan niet uit over de achterlijn. Zijn wat complimenten, zijn wat duimpjes naar de rechterkant. En weer noemen we Bergwijn de man die goed begint in de eerste 17 minuten. 0-0 in de Kuip van deze wedstrijd. Ja, dat is toch opmerkelijk, hè? Want hij heeft weinig spelritme. Komt nauwelijks aan bod bij Tottenham Hotspur. In het begin van het seizoen wel aardig wat speeltijd. Maar toen was er die coachwissel. En sinds Antonio Conte de basis in Noord-Londen komt Bergwijn eigenlijk helemaal niet meer aan spelen toe. Dan moet je het laten zien in dit soort wedstrijden. Dan wordt er naar je gekeken. Dan ben je belangrijk. Tenminste, dan zou je belangrijk moeten zijn. En hij laat dat wel zien. Dat valt helemaal niet tegen in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Want als Oranje gevaarlijk wordt, dan is het eigenlijk doorgaans via de rechterkant. Frenkie de Jong in de voeten van Wijnaldum. Dan gaat de bal naar Van Dijk. Dan is het weer zo'n opbouw in een soort van wandeltempo. Maar we hebben nu al een paar keer gezien dat Oranje dan vanuit die stelling ineens kan demareren. En dan ontstaan er toch wel wat scheurtjes achterin bij de Noren. Nu worden de Noren uit hun tent gelokt omdat er weer wordt teruggegaan naar Sillissen. Provocerende pressie wordt dat genoemd door Van Gaal. En weer zo'n paas die goed aankomt op het middenveld. Het duel tussen Norman en Wijnaldum. Norman houdt vast, dus krijgt Nederland een vrije trap te nemen. En moet, ja, nou, dan hebben we hem voor de eerste keer, onze vriend Turpin. Die wil dan eventjes die speler na een minimale overtreding bij zich hebben. En dan gaat hij in zijn allerbeste Franse Engels uitleggen dat het niet de bedoeling is. Ja, ik denk dat dat wat een irritant mannetje. Doe nou maar rustig. Hij doet het nu goed. Maak hem niet boos. Er is niets aan de hand. Er is geen reden om nu te zeuren over deze scheidsrechter. Nog niets aan de hand. Heeft een vrije trap gegeven terecht aan Wijnaldum. Nederland speelt uitermate geconcentreerd in deze wedstrijd. Je proeft en je voelt dat de scherpte erop zit. En nu is het eigenlijk hopen dat je ergens een kans creëert. En niet tegen een fout moment aanloopt. En dan bedoel ik zoiets als bijvoorbeeld Matthijs de Ligt had op het Europees kampioenschap tegen de Tsjechen. Dat je ineens met 10 man komt te staan. Ook dat soort zaken moet je vermijden door het kopje erbij te houden. Nu de vrije trap van Blind. Blind stapt eroverheen. Memphis trapt, maar bereikt eigenlijk niemand. Nederland is wel aanvallend gepositioneerd nu. Dus moet Memphis secuur zijn en de bal niet verliezen. Geeft hem dus terug naar de bewaker van het fort. Dat is Frenkie de Jong. Dat doet hij samen met Daley Blind. Van Dijk blijft voorin staan. Dat is opvallend. En die wacht misschien tot de bal naar de zijkant gaat. Zodat hij in de lucht iets kan bewerkstelligen. Dan moet de voorzetter wel komen. En dat is nu nog niet het geval. Ja, je ziet Van Dijk, hè, even dat machteloze gebaar. Zo van, kom op jongens. Die bal naar de zijkant moet er onmiddellijk moeten worden voorgegeven. Want dat is natuurlijk ook een wapen. Hè? De kracht die Nederland heeft in de lucht met Van Dijk. En de licht die daar toch niet voor niets even bleven hangen. Maar de bal kwam niet. De bal is nu wel bij Oranje. Nog altijd in de middencirkel bij De Jong. Die schuift hem naar Van Dijk. Van Dijk in één veeg naar Danjuma. Dus valt Nederland aan via de linkerkant. Danjuma hebben we nog niet heel erg veel van gezien. Dribbelt nu naar binnen toe. Speelt de bal in de voeten van Wijnaldum. Wijnaldum terug naar De Ligt. En dan is het weer kijken, weer zoeken. En kiest Bergwijn helemaal aan de andere kant van het veld. Een plekje aan de zijlijn. Is hij weer aanspeelbaar? En dat is niet voor niets. Want dat is de wijze waarop Nederland hem nu al een paar keer heeft weten te bereiken. Alleen gaat het wisselen van kant te langzaam. En kan Dumfries niet anders dan de bal terugspelen op Sillissen. Geen gekke dingen doen. Sillissen geeft hem mee aan De Ligt. Je zag eigenlijk nu het gevaar ontstaan. Dit gaat goed voor De Ligt. Het zijn eigenlijk de momenten die ik bedoel, Jeroen. Dat je nu bijvoorbeeld de bal verliest en een overtreding moet maken. En dan ga je er dus bijvoorbeeld vanaf. Dat is zo'n Matthijs De Ligt moment. Maar aan de andere kant kan Nederland weg. Danjuma heeft hem te pakken. Hier valt wat te halen. Danjuma kan het zelf. Oeh. Of gaat hij buitenom? Gaat buitenom. Bal komt voor bij de eerste paal. Wordt het een hoekschop, denk ik. Ja, als hij iets sneller kiest of iets lekkerder omgaat met die bal, dan kan er meer gevaar gesticht worden. Toch nog even terug naar de momenten die opbouwer Frenkie de Jong graag de bal had gewild, maar hem niet kreeg. Nu ontstaat er uiteindelijk toch een kans. Danjuma, ja, komt uiteindelijk niet uit bij de eerste paal. Wel een hoekschop. Die gaat getrapt worden door Memphis vanaf de linkerkant. Het wordt een inswinger. De Ligt mee. Van Dijk mee. Bijna halverwege de eerste helft. Hoekschop kort genomen. Kaat. Bal terug naar Depay. Kan de bal worden weggekoopt door Strandberg. Dat is ook een lange jongen. Dus dat doen de Nooren weer wat van hun doel af. Maar Nederland heeft de bal wel te pakken aan de linkerkant. Blind komt er een voorzet. Nee, bal gaat naar Depay. Die staat daar nog. En dan gaat hij naar de achterlijn. Nee, hier is Memphis. Het was Bergwijn die er nog stond. Voorzet op het hoofd van Dumfries. Kan er worden uitverdedigd door de Nooren. Misschien maar eens een keertje schieten. Nee, dat gebeurt niet. De Ligt op Klaassen. Die hebben we nog nauwelijks gezien. Aan de rechterkant eventjes uitgekomen. Klaassen terug naar De Ligt. De Ligt naar Van Dijk. En zo gaat het baltempo omhoog. En dat is een manier misschien om de Nooren wat uit elkaar te spelen. Misschien helemaal uit positie te brengen. Maar dan moet je de bal wel voortdurend het werk laten doen. Nu gaat het baltempo weer omlaag. Dus staan de Nooren weer goed gepositioneerd. Als De Ligt dan toch maar weer Dumfries aan de rechterkant aanspeelt. Maar Dumfries kan niet anders dan terug. Ja, nogmaals, Nederland is de betere op het veld. Maar creëert niet heel veel kansen. En moet gewoon geconcentreerd blijven. Van Dijk nu bijvoorbeeld met een wat te korte bal. Want je weet ergens altijd krijgt de tegenstander ook wel weer een mogelijkheid om iets te doen. Met het balbezit dat er overigens niet al te veel is voor de Nooren. 32%. Dat is natuurlijk ook prettig als je de bal heel veel hebt. Dan hoef je niet per se te scoren. Maar krijg je hem ook heel moeilijk tegen. Dan zijn er altijd momenten dat de Nooren er snel uitkomen. Nu eer een bal op Bergwijn. Nou, niet de beste, maar wel een van de betere aan de kant van het Nederlands elftal. Terug op Dumfries voor het doel. Memphis, Klaassen, de man die toch vaak de 1-0 maakt. Maar voorlopig blijft de combinatie lopen aan die rechterkant. Nu komt er een loopactie van Blind die daar een tegenstander omver duwt. Dat had Frenkie de Jong gezien, dat Blind kwam. Maar door die botsing krijgen de Nooren een vrije trap. We zijn nu echt halverwege de eerste helft aanbeland. Nog altijd zie ik nauwelijks wat doelpogingen. 2 van het Nederlands elftal, 0 van de Nooren. En ook geen doelpunt op het scorebord. Het staat 0-0, een stand die ons naar Qatar zou brengen. Maar wel een doelpunt in Podgorica, want de Turken hebben gelijk gemaakt. Het staat daar nu 1-1 bij Montenegro tegen Turkije. Zolang Nederland doet wat het moet doen, is er niets aan de hand. Hoeven we niet te kijken naar de gebeurtenissen daar. Dan is het alleen maar van belang voor Noorwegen. Het spel hervat door doelman Nuland. Ontstaat er een duel op de middenlijn. En heeft Nederland de bal te pakken. Is het zoeken naar Wijnaldum die de loopactie de diepte in maakte. Maar dat werd goed gezien door centrumverdediger Strandberg. Die rugdekking verleende en de bal over de zijlijn kopt. Wel dus een ingooi voor Oranje. Dumfries gooit hem helemaal terug naar De Ligt. Die staat op de middenlijn. Speelt hem over de breedte. Slaat Van Dijk over. Die bereikt Deli Blind. En Blind dan met een dieptepaas in de richting van Depay. Die weet hem goed te controleren op de rand van het 16 meter gebied. Memphis Depay met een voorzet. Daar is Wijnaldum. Die kan koppen, maar die kan net niet hard genoeg koppen. En zodoende stuit die bal uiteindelijk vrij onschuldig in de handen van die doelman Nuland. Maar toch, dit was weer een aanval waar je vertrouwen uit kunt putten. 70%, daar is het balbezitpercentage nu naar gegroeid. De Nooren hebben een probleem. Niet zozeer als het gaat om de stand, maar wel op het veld. Want daar ligt de linksback. Dat is Meling van Rennes. En dat ziet er voor deze speler uit de Franse competitie niet heel goed uit. Hij zegt de enkel is dubbel geklapt. Hij lijkt ook te zeggen tegen die Franse scheidsrechter dat daar een tegenstander verantwoordelijk voor is. Wordt overeind geholpen zonder dat er een blessurebehandeling plaatsen heeft. Overigens, dat hebben we nog helemaal niet gezien. Dat het spel heeft stilgelegen. Dus vooralsnog zitten we op, denk ik, 0 minuten extra tijd aan het einde van deze eerste helft. Die nog een minuut of 20 gaat duren aan officiële speeltijd. Als de ingooi is voor het Nederlands elftal. Maar die gaan hem dan vermoedelijk teruggeven aan de Nooren. Ik heb even gemist het moment dat hij over de zijlijn ging. Of was het gewoon een spelsituatie? Ja, bij een spelsituatie. Ja, dus hij gaat toch terug. Dus ja. Dat is niet helemaal een spelsituatie geweest. Gaat terug naar de doelman. 25 minuten op de klok. 0-0 met de verre onverwachte trap van Nuland. Ja, en dan moet De Ligt in actie komen. En dat doet hij. Hij torent hoog uit boven Sørloth. Duel op het middenveld waarbij een Noor gaat liggen. Maar Nederland mag verder voetballen. En dit zou eens wat kunnen opleveren met Danjuma aan de bal. Danjuma naar binnen toe en schieten. En bijna de goal. Bijna doelpunt van Arnaud Danjuma Groeneveld. Dit is zoals je moet benutten als er ruimte is. Dan moet je hem aanspelen. En dan kan hij die actie maken naar zijn sterke rechterbeen toe. Het was een mooie paas en vervolgens die uithaal. Ja, dat scheelt heel weinig. Een centimeter of 10, 20. Bal draait net niet naar binnen toe. Nou, hier zien we vanuit een andere hoek. Dan zien we dat hij wel iets meer dan 10, 20 centimeter naast ging. Maar het zal niet meer dan een meter geweest zijn. Dit was een echte kans. Ik vind eigenlijk dat hij het nog beter moet doen ook. Vind ik ook. Want ik wilde net zeggen. Hij moet eigenlijk tussen de palen. Tussen de palen. Maar goed, ging er niet tussen. Dus 0-0. Goed werk van Frenkie de Jong. Nederland creëert deze kans uit de omschakeling. Afgedwongen door de middenvelder van Barcelona. Blind heeft hem. Nederland kruipt meer en meer naar voren. Gooit de handremmer ietsje meer af. En dat komt het spel ten goede. 27e minuut. 0-0. De Nooren zien we voorlopig niet. Maar de Nooren nogmaals kunnen aan één kans, aan één zwak moment aan Nederlandse zijde genoeg hebben. Blind opent. En doet dat goed. Goede opening op Bergwijn. In het 16 meter gebied aanbeland. Bergwijn. Volgende aanval van de Nederlandse elftal. Wijnaldum op de rand van het 16 meter gebied. Wijnaldum legt hem op Frenkie de Jong. Die zal niet zo snel schieten. Wel pasen. Die paas komt er. Bergwijn geeft hem voor. Daar is Memphis. Oh. In de handen van de doelman Nuland. Dat is een grote kans toch. De tweede in anderhalve minuut tijd voor Memphis Depay. Die krijgt het hoofd tegen de bal aan. Na die goede aanval. Voorzet komt weer vanaf rechts van Bergwijn. Memphis. En daar is dan die doelman. Die staat op de lijn. En vindt de bal toch wat gelukkig in zijn handen. Want het was van dichtbij inkoppen. Maar het geluk ontbreekt voor Memphis. 0-0 nog. Het is voorlopig een uitstekend opgebouwde wedstrijd van het Nederlands elftal. We zijn 27 minuten onderweg. Nederland gecontroleerd in die eerste, nou, laten we zeggen, 10 minuten waarin weinig gebeurde. Maar daarna is het wel wat meer druk gaan ontwikkelen. Heeft het veel variatie gebracht in die diverse aanvallen die we hebben gezien. Sterke rechterkant met een hoofdrol voor Bergwijn. Maar er zijn meer spelers die toch echt wel op hun niveau zitten. En we hadden er een beetje een hard hoofd in. Nederland maakt een gewonde indruk de afgelopen dagen. Maar daar zien we in deze wedstrijd gelukkig volgens nog helemaal niets van. De Nooren hebben weinig in de melk te brokkelen. Hebben nu wel de bal aan de linkerkant bij Meling. Die vindt El Younoussi. Die heeft de bal eigenlijk nog nauwelijks van dichtbij gezien. El Younoussi naar Ødegaard. En dan aan de rechterkant uitgekomen de Noren bij Pedersen. Staat er een 1-2'tje tussen Ødegaard en Pedersen. Maar Ødegaard onder druk van Frenkie de Jong toch maar weer helemaal terug naar zijn doelman. En dan moet Noorwegen het nog maar eens een keer gaan proberen. De Noren dus voorlopig heel bescheiden met hun aandeel in dit treffen in de Kuip. Met El Younoussi die maar weer eens op avontuur gaat. Vindt daar aan de rechterkant Pedersen. Maar die paas gaat over de zijlijn. Nee, voorlopig heeft Oranje weinig te duchten van dit bleke Noorse elftal. Niet te veel zeggen. Zullen we het afspreken dat we dat niet te veel zeggen? Nou ja, we moeten nog een beetje vertellen wat er aan de hand is. Toch niet te veel zeggen. Ik wil niet positief gaan denken. De laatste keer dat we dat deden, zaterdag, ging het helemaal mis. Maar dat was een andere wedstrijd. Er speelde in Nederland gewoon echt bagger. Laten we af en toe een beetje bijgelovig zijn, collega Guter. Want ik dacht dat ik altijd degene was die er last van had. Ja, nee, vanavond heb ik het even overgenomen. Danjuma jaagt door op de doelman Nuland. Trapt hem weg. En Van Dijk wordt er afgetroefd in de lucht door Sørloth. Wie pikt er dan op? Is dat Pedersen aan die rechterkant? Ja. En dus komen de Noren. En moet Memphis de achtervolging staken. Dat is een vrij ambitieuze actie van die rechtsback van de Noren. Die nu alsnog doorloopt. Nederland krijgt die bal niet in bezit. Nu wel via Frenkie de Jong. Maar die levert dan ook in. En dan gaat het naar de andere kant. Dumfries moet oppassen met El Younoussi. Ineens is Noorwegen hier met de voorzet. Sørloth niet, Van Dijk wel. Op de rand van het 16 meter gebied moet Memphis weghalen. Doet hij met Frenkie de Jong die het balbezit wil bewaken. Dan wordt neergelegd en een vrije trap krijgt. Even wat hachelijke momenten voor het doel van het Nederlands elftal. Het komt ook omdat je ziet dat Van Dijk moeite heeft in dat duel. Daar ben je ook niet zo gewend. Maar dat die spits van de Noren, Sørloth, heeft natuurlijk ook genoeg lengte om dat duel in de lucht aan te gaan. Dan trapt eerst Klaassen mis, wil Frenkie het voetbal aan het oplossen. En krijgt hij een vrije trap. Nederland heeft de bal terug. Een half uur staat er bijna op de klok. Geen doelpunten. 0-0 tussen Nederland en Noorwegen. Ja, het was toch wel een makkelijk gegeven vrije trap, hoor. Dat mag Nederland niet over klagen. Want als je daar de bal verliest, dan blijf je onder druk staan. Nederland nu aan de bal. Aan de linkerkant, Daley Blind. Blind kijkt om zich heen. 87ste interland. Dat is een serieus aantal. Is daarmee in de top 10 aller tijden van Oranje gekomen. Krijgt de bal weer in de voeten geschoven door Van Dijk. En kiest nu de diepte. Maar die paas kan eruit worden gehaald door Ødegaard. Ontstaat er een duel waarbij Blind de bal zelf herovert. Dat is goed gedaan. Dus kan Nederland verder voetballen. Met Frenkie de Jong eventjes terug naar Sillissen. Sillissen heeft de licht bij zich. Maar er staan ook twee Noren. En daarom besluit hij het maar gewoon met een verre trap te doen. Ook komt op het hoofd van Strandberg. Luchtduel op het middenveld gewonnen door Frenkie de Jong. Blind met een goede bal. Daar bereikt hij Danjuma bijna. Maar weer zit die Strandberg daartussen. Dat is niet de meest tot de verbeelding sprekende Noor. Speler die toch wel heel nuttig is voorlopig voor zijn elftal. Ja, je ziet wel, er is veel gezegd over de verdedigende kwaliteiten van Daley Blind na zaterdag. Maar je ziet toch wel in de opbouw toch weer de andere kwaliteiten die hij heeft. De passes zijn goed. Stichte gevaar, dat is natuurlijk waar zijn kracht ligt. De linksback van het Nederlands elftal bezig aan zijn 88ste interland. Daley Blind op weg naar de club van 100. En daar zitten er niet zoveel bij. Het zou wel prettig zijn voor Daley Blind als Nederland zich dan plaatst voor dat wereldkampioenschap. Want dan krijg je een sloot interlands erbij. Danjuma heeft hem aan de linkerkant van het veld. Danjuma kan terugleggen op Memphis. Kan ook buitenom. Wacht een beetje. Legt hem uiteindelijk terug. Maar er wordt door niemand begrepen. Dan staat Nederland uit positie. Dit zijn die momenten dat je moet oppassen. Dat verpesten de Noren een beetje door de snelheid eruit te halen. Die snelheid die moet nu worden opgelost door de licht. Op een plek waar die ooit in een volle kuip vol juichende mensen Mbappé eruit liep tegen de Fransen. Dat was een wereldwedstrijd. Was op dezelfde positie. Was de doorbraak voor een hoop spelers in dit Nederlands elftal. Nu is de ambiance anders. Is het een lege kuip? Staat het in de 32e minuut 0-0. Dat mag je wel zeggen. De golven toen die door de kuip trokken. Ja, dat was echt ongelooflijk. Overigens is dit natuurlijk wel een plek waar Oranje graag een goed voetbalt. De laatste nederlaag dateert van het jaar 2000. Tegen Portugal is sinds 2007 alle interlands gewonnen. Ja, dat neem je toch ook als speler wel mee op deze, zoals altijd, fantastische grasmat. Maar ja, die lege tribunes die doen pijn aan de ogen. Frenkie de Jong naar de licht. De licht kan rustig controleren. Nu een paas, een mooie paas. Een paas in de richting van Depay. Dan wordt er gekopt uiteindelijk door Strandberg. En eindigt de bal bij zijn doelman. Dus zag het er allemaal fraai uit. Maar levert het Nederland niets op. Zit in de 33e minuut. De Noren maken toch ook nog niet echt haast, hè? Nou ja, nee, we kijken natuurlijk, we kijken uit Nederlands perspectief logisch naar deze wedstrijd. En dan zeg je, ja, weinig problemen. Geen poging op doel van de Nooren. Veel balbezit, wat kansen. Wedstrijd onder controle. Maar ik denk, als je vanuit Noors perspectief kijkt en voor de Noorse televisie nu met een Noors sjaaltje ergens in Oslo zit te kijken, dan ben je ook helemaal niet ontevreden. Want je weet wel een beetje dat het zo gaat zoals het nu gaat. En dan hoop je op dat ene moment dat ongetwijfeld ergens een keer gaat komen. Nu nog niet, na 33 minuten. Want de Nooren hebben echt geen doelpoging ondernomen in deze eerste helft. Maar nogmaals, ze hebben er maar één nodig. Sillis heeft hem in de voeten. Temporiseert wat en gaat nu trappen langs Surlot op Blind naar zo'n rotbal. Ja, die kan Blind niet binnenhouden. De vlag ging omhoog van de grensrechter. Die zag dat de bal de zijlijn was gepasseerd. Dus komt er een ingooi voor Noorwegen. Halverwege de helft van het Nederlands elftal. Terwijl we de coach van Noorwegen, Solbakken, toch wel heel driftig zien staan coachen. Die wil het een en ander misschien wel omzetten binnen zijn elftal. Nederland heeft de bal te pakken. En kan misschien gaan aanvallen. Er lag even wat ruimte, maar er was geen ruimte om de paas te versturen. Dus blijft Nederland vanuit de controle voetballen. En wordt er gekozen voor de weg terug naar Jasper Sillissen. Die de bal nu aan de voet heeft. En die de bal nu in de richting van Dumfries speelt. Maar dan kan El Yunusi ertussen komen. Maar ja, zonder schade. Want die bal die gaat gewoon over de zijlijn. Dus mag Nederland een ingooi gaan nemen in de 35e minuut. Ik snap de vertwijfeling zo nu en dan wel bij Sillissen als hij de bal heeft. Je wordt uitgelokt om over die linie voor je heen te trappen. Maar dat moet dan wel weer secuur. Want de spelers die je wil bereiken staan toch vaak ook niet bepaald in een enorme zee van ruimte. Is niet altijd even makkelijk. En dat vergt kwaliteit in de trap. Die heeft Sillissen. Maar het kan niet altijd goed gaan. Frenkie de Jong heeft hem nu gegeven aan Matthijs de Ligt. Ook hij trapt hem lang richting Bergwijn. Die deelt een handig duwtje uit. En kan er daarna een hoekschop uithalen. Of zelf een actie maken door twee man gedekt. En daar komt hij niet uit. Hij is de bal kwijt. Maar die wordt door de Nooren ingeleverd. Frenkie de Jong met een handig hakje terug op Matthijs de Ligt. Nederland staat in positie. Dus heeft Van Dijk de bal op de middenstip en geeft hij hem aan Wijnaldum, die hem weer teruggeeft op de Ligt. We zitten weer in een wat voorzichtigere fase met Frenkie de Jong, met Wijnaldum. En die fase speelt zich af 10 minuten voor de rust in een nattige kuip. Maar het is volgens mij niet zo heel hard meer aan het regenen. En het temperatuurpeil is gezakt naar een graad of 4 op een avond die hopelijk warm moet worden als Dumfries de avond zoekt. De aanval zoekt. Ja, en hij zoekt de combinatie met Bergwijn. En bijna was dat ook gelukt. Maar uiteindelijk lukt het net niet. Omdat er nog een Noorse verdediger tussen kan komen. Stand 0-0 dus. De beste kansen voor Nederland. Nederland dat in ieder geval heel geconcentreerd voetbalt. En dat is al een belangrijke constatering op zich. Van Dijk naar de linkerkant op Danjuma. Danjuma krijgt een metertje of 2. Maar oké, hij staat ook halverwege de helft van de Noor. Dus dan kun je dat wel verwachten. Betrekt Blind in deze aanvalsopzet. Blind naar Klaassen. Klaassen terug naar Blind. Blind dan naar Van Dijk. Van Dijk naar de Ligt. Zo worden de Nooren weer uitgenodigd om in de richting van het gedeelte van Nederland te komen. Territorium van Nederland. Maar je zit enorm te zuchten. Dat komt omdat de combinaties niet echt lekker lopen hier. Voortdurend wordt het te hard of te zacht of niet nauwkeurig genoeg ingespeeld. En dan gaat de bal ook nog via Dumfries over de zijlijn. Dan mogen de Nooren een ingooi gaan nemen. Nog geen man overboord. Maar oké, dit wil je niet zo heel erg veel zien. De bal is nu in de handen van Meling, de linksback. Die wil ingooien en die bal is glad. En zo lijkt deze ingooi nergens op. En leidt het tot de ingooi voor Nederland. Ja, een soort van comedy capers. Gelukkig maar. Ja, hij kijkt ook zo naar zijn handen. Zo van, wat is dit nou, jongen? Ja, ja. Wat doet die bal nou? Ja, die bananenschil geplakt op die bal. Die bal was nat. Dat heb je wel eens op zo'n nattige avond als deze is in Rotterdam-Zuid. 37e minuut staat 0-0 tussen Nederland en Noorwegen. Nederland heeft 5 doelpogingen ondernomen, waarvan 3 tussen de palen. De Nooren nog geen 1. En we zitten een minuut of 9 van het rustsignaal af in deze lege kuip op de avond van het jaar. Blind kopt. Die kopt hij in de voeten van Frenkie de Jong. Die moet draaien, doet hij heel vrij. Mooi. Frenkie de Jong op de zijlijn vindt hij Memphis. Memphis op Blind. Ja, dan is er geen bezetting in de punt van de aanval. Blind werd ook onder druk gezet en levert daardoor in. De Nooren nemen over. Bergwijn zet druk op de linksback. Die wordt daardoor teruggedrongen naar zijn doelman Nuland. 38e minuut, 0-0. Nuland met een verre trap in de richting van Pedersen. Maar die is niet zuiver. Bal komt terecht bij Blind. Die had daar Klaas voor het aanspelen. Maar ja, het moest in 1 beweging. Dat was net iets te moeilijk, want anders had daar ruimte kunnen ontstaan voor het Nederlands elftal. Nu met de Nooren de bal terug. Probeert Klaassen het voetballen Norman onmogelijk te maken. Maar Norman weet toch die paas te versturen richting Sørloth. Maar Sørloth komt niet aan de bal. Sørloth schokt wel in de richting van Sillissen. In de hoop dat er een fout wordt gemaakt door de doelman van het Nederlands elftal. Maar dat gebeurt niet. Bergwijn kan de bal ook niet meenemen. Ja, dan is hij toch weer voor Noorwegen. Maar Frenkie de Jong is de lachende derde. Gaat er lopen met de bal. Ja, bal weggetikt. Dit mag ook. De scheidsrechter ziet dit goed. En dan is dit wel een overtreding. Nee, ook niet. Want Dumfries maakt geen fout ten opzichte van El Younoussi. Krijgt de bal terug. Dat wordt nu wel vastgepakt. Ja, nou, geel, ja. Dat was een soort van rugby-tackle. Niet heel erg onsportief, maar wel goed voor geel. Dus zien we hier de eerste kaart van deze wedstrijd. En die gaat naar Morten Thorsby. Nou, ik denk dat ze ergens in Bath of in Derby de handen stuk hadden geklapt voor deze tackle. Heel mooi. Met één hand om het scheenbeen van Denzel Dumfries die neergaat. Maar ja, dit is geen rugby, dit is voetbal. Mocht Noorwegen de play-offs halen, het zijn niet de belangrijkste feiten van deze avond. Dan mist Thorsby de eerste avond van die play-offs. Halve finale en een finale krijg je met zware landen als je tweede wordt in deze groep. En dat kan nog alle kanten op met de standen die er nu zijn. Turkije, Montenegro dus 1-1. En Nederland op 0-0 tegen Noorwegen hier in de Kuip. Bergwijn heeft de bal. Gaat weer eens op avontuur. Iets minder dominant dan in de eerste fase van de eerste helft. We zitten in de 39e minuut. De 40e gaat nu beginnen. Als Nederland kan tot naar de andere kant met het balbezit voor Van Dijk. En nu dus voor Daley Blind. Blind kijkt om zich heen. Bal nog aan de voet. Gaat toch weer over de breedte. Bereikt hij de Jong naar de Ligt kijkt. Ja, naar rechts. Daar ruimte voor Dumfries. Dumfries wordt nu wel opgepakt door El Younoussi. Daarom besluit hij om toch maar eventjes terug te gaan naar Wijnaldum. Wijnaldum levert in bij Frenkie de Jong. De Jong eventjes pionieren. Is daar wat te halen? Nee. Via Blind. De paas richting Depay. En dan bijna wordt Klaassen bereikt. Ontstaat er een duel aan de zijlijn. Is de kluts gunstig voor Nederland dat nu de bal heeft met Depay. Depay even terug naar Frenkie de Jong. De Jong ziet de ruimte bij Blind aan de linkerkant. Ontstaat er een driehoekje met Klaassen. Moet er nu wel een keer een voorzet gaan komen. Die komt ook met de Jong. De Jong probeert de bal neer te leggen. En dan schot van afstand van Depay. Dat is helemaal niet zo slecht. Maar die bal kan worden gepakt door doelman Nuland. Ja, wel zuiver getrapt. Dat was het probleem niet. Maar uiteindelijk niet hard genoeg. Was niet eenvoudig hoor. Want die bal wordt weggekopt. Zit veel effect aan. En dan van een meter of 20 neemt hij hem fraai met de binnenkant van de voet. Maar als je het van die afstand probeert, dan moet je het toch uiteindelijk met de wreef doen. Dan moet je de bal proberen door het net heen te jagen. En dat deed Depay dus niet. Geef jij Memphis Depay 16 goals dit kalenderjaar nu voetballes? Ik kan het heel goed uitleggen altijd. Ja, ik kan het heel goed uitleggen. Vrije trap is voor... Ik kan het niet nadoen en ook niet voordoen. 41ste minuut is 0-0. Nederland heeft een vrije trap gekregen. Met Denzel Dumfries. Nogmaals, de controle is er. Je zoekt naar punten die wat waard zijn. Het enige dat iets waard is, is als het over 90 minuten nog altijd 0-0 staat. Maar qua voetbal zit het in deze eerste helft wel goed. Echt super, super, super kansen. Daarvan hebben we er één gezien. Dat was die actie van Danjuma. Die een centimeter of 30 naast werd getrapt naar die actie binnen door Danjuma. Verder eigenlijk toch betrekkelijk onzichtbaar. Het meeste gevaar komt van de andere kant. Nu mag het vanaf de linkerkant opnieuw geprobeerd worden door Daley Blind. Maar die kan die crosspaas niet binnenhouden. Dus mogen de Noren helemaal in de hoek gaan gooien. Kijken we toch keer op keer maar naar de klok. Staat er nu 41 minuten en 15 seconden van Gaal. Zien we ook, kijkt op zijn notitieblok. We zien Henk Vrezer met de oordopjes zien. We zien Danny Blind die een slok water neemt. Ze praten niet, communicatie is er niet. Er is ook geen vrolijk gezicht bij Van Gaal. Ik zou willen zeggen, het is een geconcentreerd gezicht bij de bondscoach. Want ook die weet, als het vanavond afgelopen en over en uit is, dan zit ook zijn carrière als trainer zijn water echt helemaal op. Ja. Laten we er niet aan denken. Dan Juma heeft hem. Ja, Danjuma gaat lopen. Danjuma komt bij de achterlijn en legt de bal voor. Maar daar loopt net niet iemand van Nederland. Dan kan er worden uitverdedigd door de Noor. Ja, je hebt toch ook wel een paar momenten gezien waarbij het zomaar anders had kunnen aflopen. Als er een andere keuze was gemaakt of als de paas wat beter was geweest. Nu de Nooren die wat ruimte op het middenveld vinden. En uiteindelijk aan de linkerkant El Younoussi weten te bereiken. En er is niemand in de buurt. Ja, nu komt Bergwijn eraan. El Younoussi naar binnen toe. El Younoussi met een voorzet, maar dat lijkt helemaal nergens op. Nog even terug naar Van Gaal. Ja, je ziet dat gezicht en je ziet van alles. Maar je ziet ook een hoop spanning op zijn gezicht. Ja, en die spanning. Ik weet niet of jij het hebt, maar ik ben in geen tijden... heb ik zoveel spanning in mijn lichaam gehad bij een voetbalwedstrijd als vanavond. Gewoon dat getril, dat gedreun van binnenuit. De hoop dat het allemaal goed gaat komen. Maar toch ook de vrees dat het wel eens mis zou kunnen lopen. Zo'n wedstrijd is het vanavond. En zo'n wedstrijd is het voorlopig ook gebleken. 0-0. Nederland echt wel goed op dreef. Maar nog altijd niet op voorsprong. En 0-0 is zo'n gevaarlijke tussenstand. Nou, Frenkie de Jong gaat dribbelen met de bal. Dat doet hij dicht bij zijn eigen 16. Daar moet hij mee oppassen. Maar gelukkig wordt hij daar geraakt bij de actie van Sørloth. Nou, het scheelt allemaal weinig. Want Sørloth had die bal ook gewoon kunnen wegtikken. En dan waren de Nooren daar met een mannetje 4-5 geweest. Zo'n avond is het dus voorlopig. Ja, maar ja, je weet wat het is. Je voelt, normaal gesproken, we hebben het hem zien doen tegen de meest grote landen. Dit op een geweldige manier. Dan zeiden we fantastisch dat hij het durft, fantastisch dat hij het doet. Het is trouwens echt een belachelijke manier van Sørloth om in te komen. En hij krijgt geel. Maar als het iets anders uitpakt, hij pakt nu een stukje van de bal mee. Kan het ook nog heel anders aflopen met deze spits. Die gewoon een soort van lichte wraakactie onderneemt. Omdat hij tegen Frenkie de Jong zegt, dat moet je bij mij niet doen. Daar heb ik geen zin in. Frenkie de Jong kaatst hem nu weer. Een beetje vuur in de wedstrijd. Dat is wat er gebeurt na dit moment. Want Van Dijk wordt nu ook omvergelopen door Sørloth. Die even laat merken op een andere manier dan doelpunt te maken of gevaarlijk zijn. Dat hij nog altijd wel aanwezig is in deze wedstrijd. Memphis Klaassen jaagt de bal in bezit van de Nooren. Een minuut nog ruim voordat het rust is. Op het moment dat er in deze wedstrijd wel iets gebeurt waarvan ik denk hou je hoofd erbij. Want die Nooren kunnen natuurlijk ook wel eens via een andere manier proberen Nederland uit de concentratie te halen. Als dat aan de bal niet lukt kan je gewoon gaan etteren. We hebben genoeg ploegen gezien, bijvoorbeeld tegen Ajax, die dat in het verleden ook wel gedaan hebben. Ik denk aan Getafe als grootste voorbeeld. Nu zijn de Nooren geen Getafe, maar het is ook een mogelijkheid om je tegenstander in de war te laten brengen. Daar is De Ligt die het duel verliest. Dumfries die hem opvangt en hem wegrampt naar voren. Klaassen laat hem gaan. Memphis erachteraan. 40 seconden nog. En dan zit deze eerste helft in de lege Kuip. 0-0. Nederland-Noorwegen erop. Ja, jij gaat ervan uit dat er geen speeltijd bij komt. Zou er nog 1 of 2 minuten bij kunnen komen. Het heeft even stilgelegen, hè, bij die blessure van Meling. Maar goed, we gaan het zo dadelijk zien. Inderdaad, 44 minuten en 34 seconden inmiddels. Als de Nooren de bal rondspelen, dat doen ze achterin. Hanke Olsen besluit om maar eens naar voren te schieten. De Ligt ziet niemand van Noorwegen bewegen, dus kan hij hem rustig laten lopen. Wordt de bal gepakt door Sillissen en die geeft hem dan nog eventjes heel rustig aan Matthijs De Ligt. Kijk eventjes naar de overkant. Maakt de vierde official aanstalten om nog een bord de lucht in te steken. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Gaan we er een minuutje bij krijgen? Nee, inderdaad. Daar zijn 3 korte fluitjes van Clément Turpin. Die 2 keer geel heeft gegeven aan Noorwegen. Maar verder niet heeft hoeven ingrijpen. De bondscoach gaat achteruit. 0-0. Ja, en Louis van Gaal wordt in zijn rolstoel naar achter getrokken. Die gaat richting de kleedkamer om zijn bevindingen kenbaar te maken aan de spelers. Wel goed dat er zo'n signaal op die rolstoel zit. Echt van deze tijd, die rolstoel. Goed, we zijn zo bij jullie terug, Jeroen en Jeroen. Uiteraard voor die tweede helft in de Kuip meegekeken heeft Mark van Hintem. Ja, Mark, is je hartslag nou wat gezakt of is het alleen maar toegenomen? Ja, toegenomen, want ik had verwacht ook dat Nederland zelfs al echt volle bak gas zou geven. Pressing zou zetten op de Nooren. Zeker de eerste 20 minuten. En dat hebben we niet gedaan. Zodoende zijn ze overeind gebleven. En je zag ook na die 20 minuten dat toen Nederland wat meer de duimschroeven aandraaide, dat je kansen kreeg. En we hebben echt goede kansen gehad. En dan mis ik echt de totale scherpte. Danjuma moet gewoon een doelpunt maken. Memphis komt er 2 keer in de gelegenheid om te scoren. En het gebeurt niet. Maar dat is, als jij nu nog zegt ik mis scherpte na afgelopen zaterdag. Ja, maar ik mis dat wel. Ja. En het heeft ook te maken met de aanvang van de wedstrijd. Namelijk hoe je de wedstrijd begint. Nederland zakt in op de kopcirkel. We hebben Hantje Olsen. Dat is een rechtsbenige linker centrale verdediger. Die mag gewoon rustig opbouwen. Ik vind dat je dan druk moet zetten. Hè. Dan moet je Klaassen diep zetten. En die gaat dan druk zetten op de centrale verdedigers. We laten de Nooren te veel voetballen. Ze kunnen het niet, maar ze mogen het wel. Ik heb 9 kansen en mogelijkheden opgeschreven. Zometeen gaan we inzoomen. We gaan eerst naar Ster Nieuws en Ster. NTO Radio 1. Spraakmakers. We mogen best tevreden zijn met de uitkomst van de klimaattop. Ja, het voelde voor mij wel als buitenstaander hoor. Voelde het wel een beetje als slappe hap. Een studio met bevlogen gasten. Iedereen die nu zegt van het is half vol, half leeg, dat is volgens mij de enige conclusie naar zo'n top. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Het idee ook dat het gesprek niet gaande is over klimaatverandering in India is ook echt fout. De vertrouwde nieuwsquiz. Zullen we gewoon gaan beginnen en kijken hoe het gaat? Doe mijn best. Niet stiekem spieken. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook zangeres Angelique Kidjo.

Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda. Eén met je CX-30. Mazda. Drive together. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Goedenavond, dit is de avond van Nederland-Noorwegen in een lege kuip. We zijn nog 45 minuten verwijderd van het WK. We zijn dichterbij geweest, we zijn ongeveer een minuut of 10 van het WK geweest. Toen ging het mis en werd het nog 2-2. Mark van Hinten, je hebt meegekeken. Je zei net, we missen wat scherpte. Ik heb 9 kansen en mogelijkheden, maar toch zeker 7 goede kansen heb ik opgeschreven. Dan zou je zeggen, nou ja, dan zit het wat dat betreft, want kansen creëren wel goed. Ja, kansen creëren zeker. Alleen je ziet dan in de eindfase dat we of scherpte missen of kwaliteit. Je ziet bijvoorbeeld in de aanname van Dantjema, die goed wordt weggestoken. Die bal die moet gewoon goed meegenomen worden. En dan dat moet een doelpunt zijn. En met Memphis, kopbal, die dan weer net te slap is. Ik vind dat je in de eindfase, in de 16 meter, kwaliteit en of scherpte mist. Maar ga je nou zeggen dat Dantjema en Memphis te weinig kwaliteit hebben? Nou, nee, Memphis zeker niet, dat weten we. Maar Dantjema, ja, dat moeten we nog maar zien. Is wel levensgevaarlijk geweest, ja, toch? Het klopt, maar zo'n aanname moet wel goed zijn. Want dat zijn wel de bepaalde momenten of je wel op een WK of niet komt. Mm-hmm. Dus dat is wel kwaliteit uiteindelijk. Je verbaast je vanaf het begin al dat Oranje niet druk zette meteen bij de 16, ja. Maar kop van de middencirkel, zullen we maar zeggen. Ja. Wat kan de overweging geweest zijn, want dat is afgesproken, om dat wel zo te doen? Ja, toch om de Noren toch wel iets wat te lokken, denk ik. En te proberen ruimte achter hun verdediging te krijgen. Alleen, je dwingt voldoende af, daar gaat het niet over. Maar ik had verwacht dat we de eerste 20 minuten vol gas zouden geven om zodoende nog wat meer te creëren. En de Noren ook absoluut niet het gevoel te geven dat ze naar de Kuip konden komen en een resultaat konden halen. Ja, maar goed, zij moeten. Klopt, want het is ook een psychologisch spel. En ik vind nu dat het psychologisch in het voordeel van de Noren is. Ze hebben de 0-0 gehaald tot aan de rust. Dat betekent dat Oranje toch op een negatieve manier de kleedkamer uitkomt. Want ondanks het feit dat je voldoende hebt gecreëerd, weet je ook, ze kunnen zomaar een kansje krijgen. En de Noren gaan nu loeren. Je zei al kopcirkel terugtrekken en dan je moment eventueel aan de zijkant wachten om druk te zetten. Voor eventueel de snelheid van Bergwijn, denk ik dan. Wat vind je van hem? Ja, die doet het uitstekend. Ik vind hem echt een verademing op rechts. Ik vond gewoon die rechterflank die functioneerde goed met Dumfries en met hem. Er ging ook heel veel over rechts. Hij heeft een paar uitstekende voorzetten gegeven, acties. Hij liet ook gelijk zien dat hij er heel veel zin in had. Frivole hakjes en noem maar op. Dus die maakt gewoon een uitstekende indruk. Prachtige voorzet, buitenkant voet op Memphis. Ja, zeker. Ja. Heb je ook het idee dat Oranje straks meer het hok uit moet, om het zo maar te zeggen, die handrem er wat af moet halen? Of gaan ze dit doorzetten? Nou, nu wordt het echt een steekspel, een tactisch steekspel. Want de Noren weten van, ja, als we 1 keer scoren, dan hebben we natuurlijk, dan zijn we spekkoper. Nederland voelt dat nerveuze, denk ik. Ja, zie nu jij dat ook? Zie je nervositeit? Ja, ik vind het wel. Als de Noren dus bij ons in de 16 komen of daaromheen, dan zie je ook wel snel balverlies van onze kant, snel paniek. Zal alleen maar toenemen, denk ik. Ik ben toch benieuwd hoe het zich nu inderdaad gaat ontwikkelen. Want je hebt wel gezien op het moment dat Oranje even gas geeft en de snelheid wat hoger geeft, dat het dan toch echt, dat het toch echt gevaarlijk wordt. Absoluut. Kijk, wat is nu het devies in de rust? Hè? Wat geef je dan aan? Wat zal Van Gaal zeggen? Gaan we nu inderdaad wachten tot het de Noren komen? Want de Noren moeten toch een doelpunt maken. Hè? En zodoende gaan ze ruimte weggeven en daarop wachten. Of ga je inderdaad weer kopcirkel verdedigen en wachten tot ze een foutje maken. Frenkie de Jong die een paar goede ballen afpakte en vervolgens goed verder leiden. Maar is het niet logischer ook gezien het feit wat Van Gaal ziet, ook wat jij ziet, dat er lichte paniek is inderdaad. Misschien een beetje gechargeerd, maar om even aan te geven hoe het gaat. Ja. Dat het niet echt helemaal safe is achterin. Nee. Dan moet je ze daar dus weghouden, zou je zeggen. Precies, en dan moet je dus hoog druk zetten. Mm-hmm. En ik vind dat dat makkelijk kan, want zij hebben totaal geen snelheid voorin. Niemand van hun aanvallers gaat onze verdedigers eruit lopen. Zelfs Solbakken niet tegen Blind. Hè? Want daar heb je nog altijd een Van Dijk achter staan. Of een De Ligt die de gaten dicht kan lopen. Dus het kan wel. Alleen, dat hebben we, vind ik, niet gedaan. Is ook niet nodig geweest, behouden ze die eerste 20 minuten, vind ik. Maar wat ik eigenlijk bedoel, is dat je in de eerste 20 minuten het psychologisch voordeel al meer had uit kunnen bereiden. Ja. Door ze niks te geven. Maar daar is niet op gespeeld. Dus nee, dat daar is niet op gespeeld. Dat is niet een soort van het lukt niet, maar dat is een keuze geweest. Klopt, dat is een keuze van de staf geweest. En we zullen zien hoe het uitvalt. Ja, hoe ging dat vorige keer trouwens? Heb ik het over, je vertelde in het begin van de uitzending over de situatie tegen Ierland destijds, voor de WK-kwalificatie 2002. Ja. Toen was het ook 0-0. Ja, maar dat was een totaal andere wedstrijd. Want die Ieren die gingen vanaf minuut 1 volle bak vooruit. En die zetten Nederland continu onder druk. Die jaagden af. Nou, pressing, waar wij het altijd over hebben. Stadion erachter. Dat deden zij. Stadion erachter, overtredingen maken, afjagen. Dus dat vergelijk gaat al mank? Ja, dat gaat mank. Oké, dat is misschien qua uitslag maar goed. Ik zit even naar de bank te kijken. Stel nu dat je zou willen gaan wisselen. Wat zijn dan voor de hand liggende wissels eigenlijk? Ja, naarmate de wedstrijd vordert, zou je dan denken van, als het 0-0 blijft, ga je dan de Roon inbrengen? Precies. Want dat is natuurlijk degene die goed ballen af kan pakken. Ja, die ga je dan defensiever spelen? Precies, dan ga je al defensiever spelen. En dan is het weer van, de Noren zullen daarop anticiperen, want die gaan natuurlijk die laatste 20 minuten van bank spelen. Hoge ballen, noem maar op. En misschien de tweede bal proberen te winnen. Ja, dat is nu afwegen. Dus het wordt nu echt, de tweede helft wordt een tactisch steekspel tussen twee trainers. Van Gaal heeft dat ook gezegd, hè, gisteren op de persconferentie. Van sowieso de laatste 10 minuten geen goal weggeven. Daarmee hint hij wel op dit soort wissels natuurlijk. Precies, precies. Inderdaad. Dus het zou zomaar kunnen dat die er dan bij gaat komen. Ja, maar goed, het is maar afwachten. Het is maar net hoe je dat wil bestrijden. Of je dat aanvallend gaat doen of dat je inzakt en dat verdedigend gaat doen natuurlijk. Ja. Het blijft leuk om erover te filosoferen. Zeker. En zeker om ook te zien hoe het gaat aflopen vanzelfsprekend. Zou het een signaal kunnen zijn als je eerder naar buiten komt dan je tegenstander? Want ik zit aan het scherm te kijken. Zoiets van kom maar op of zo? Of, dat die Noren niet doen bedoel je? Nou, nee, volgens mij is Oranje als eerste naar buiten. Oranje staat er al, inderdaad. Even misschien kijken of Jeroen en Jeroen er ook al zijn, Elsof en Gruter. Ik vind het is wel een grappig gezicht. Ik dacht bij mezelf, zouden die Noren denken, nou laat die elf van Nederland maar even eerst een paar minuten bevriezen. Want we zitten toch op 2-1 graad denk ik, zo langzamerhand. En dan komen wij er zo wel achteraan. Dat kan natuurlijk, het kan best. Een beetje het 11 tegen 2 nu. Het wordt wel heel erg koude oorlog zo. Maar Torsby gaat er vanaf trouwens bij de Noren. Die heeft geel gekregen. Torsvet komt erin. Dat is natuurlijk best een handige wissel van die Solbakken. Want je wil niet met 10 man komen te staan. En Jens Petter Hagen komt voor Ola Solbakken. Die we nauwelijks hebben gezien. Kan je denk ik ook niet echt kwalijk nemen. Dus ik zie echt maar twee Noren. Nee, ja, ik maak aan de ene kant een grapje. Maar aan de andere kant, kijk, op het moment dat je het voetbal niet voor elkaar krijgt, dan moet je een andere trucendoos gaan spelen. En die trucendoos is misschien nu wel opengetrokken met, we gaan gewoon heel lang wachten. En maar het gekke is dus dat Blind, die gaat nu ook zeggen tegen die vierde official, waar blijven die Noren? Dit is bewust. Dit is bewust provoceren. Dit is bewust irriteren. Ik kan me niet voorstellen dat het wat anders is. Nou, volgens mij vraagt hij nu voor wie die twee erin komen. Aan de vierde man. Dat kan hij ook doen. Maar ik zou eerst maar eens vragen, is de rest van Noorwegen al naar huis? Of zijn ze er daadwerkelijk nog? Ja, maar de bondscoach is er dus wel. Met al zijn wisselspelers en zijn hele staf. En die twee wisselspelers die staan inmiddels in het veld. We wachten nog op 9 man. Nee, maar dit is toch... Mark, jij weet, er zit toch zo'n belletje in je kleedkamer? Er zit zo'n belletje in je kleedkamer, toch? Of niet? Absoluut. Maar de scheidsrechter is er ook nog niet. Precies. Hè? En normaal gesproken dan word je opgehaald. Die coach heeft gezegd, we gaan de bus parkeren. En toen dachten de spelers dat ze de bus in moeten. Of er moet iemand zijn in een rolstoel die daar de boel blokkeert. Dat had ook nog gekund. We parkeren de rolstoel, wordt de nieuwe uitdrukking. Daar komen ze. Daar komen ze, de Noren. Ze zijn er dus. Laat je er niet door afleiden, laat je er niet gek door maken. Laat je niet uit je concentratie halen. Dat zijn toch de tips voor het Nederlands elftal die ik ze zou willen meegeven. En dat kan je in een leeg stadion doen, maar ik ga het maar niet schreeuwen naar ze. Dus dat zou ook potsierlijk zijn als ik hier zou gaan staan schreeuwen met zo'n koptelefoon op mijn hoofd. We zien de bondscoach, ja, die is teruggereden in positie. Die is er ook, dus... Dat is ook wel fijn, hè? Als er dan zo'n 80 man in een stadion zijn. Dan kan je even controleren of iedereen er is. Ja, Jeroen Guter is er ook. Dus we kunnen beginnen aan de tweede helft. Jeroen Guter, over 45 minuten weten we het. Tja, en een beetje. Er zal wat tijd bij geteld gaan worden. Maar inderdaad, het uur u heeft geslagen. Noorwegen aan de bal met de paas richting Sørloth. Van Dijk... Kopt. De bal gaat over de zijlijn. Noorwegen neemt bezit van de helft van het Nederlands elftal. Ja, die Nooren die moeten iets. Die moeten scoren. Willen zij minimaal de play-offs gaan bereiken. Maar als ze winnen, dan zou het zomaar eens rechtstreeks een kwalificatie kunnen zijn. Dat is het laatste wat het Nederlands elftal wil. En dat is het laatste wat het Nederlands elftal zal laten gebeuren. Maar toch, je weet het niet. 45 bijzonder spannende minuten met de ingooi. En dat wordt een verre ingooi. Die bal die gaat zo het 16 meter gebied in. Wordt er gekopt door Van Dijk. Kan de bal worden weggeschoten door Danjuma. Komt hij in de buurt van Memphis Depay. Die komt zelfs tegen het achterwerk van Depay. En die controleert hem en geeft hem dan aan Danjuma. Die is dan al daar op de punt van de 16 om een actie te gaan maken. En steeds meer oranje sluit aan Danjuma. Nog altijd, maar ja, dan heeft hij toch eigenlijk weer te veel ruimte, te veel actie nodig. Om eruit te komen. Het valt nog niet helemaal mee, hè, wat Danjuma laat zien, Jeroen. Ja, nee, ik stoor me aan de manier waarop Matthijs de Ligt die bal wegkopt. Dat doet hij namelijk door het midden in de drukte. Waardoor de Nooren het bezit van de bal nu hebben overgenomen. En El Younoussi komt dan gelukkig maar voor Nederland Frenkie de Jong tegen. Die heel veel ballen verovert. Van Dijk moet oppassen, want er komt een Noor aan in zijn rug. Dat heeft hij door Van Dijk en speelt hem daardoor breed. Zo houdt Nederland nu wat meer... adem om de bal in de ploeg te houden. Dat doet het via De Ligt en via Blind en via Frenkie de Jong om terug te komen op Danjuma. Nee, dat valt niet mee nog in deze wedstrijd. Eén grote kans kreeg hij waarvan we net in de rust ook een aantal keer nog wat herhalingen zagen. Waarbij het gevoel toch blijft dat hij ook dat eigenlijk gewoon veel beter had moeten doen. En dat de vooractie wel prima was. Frenkie de Jong heeft hem in het bezit. Draait en raakt maar zelden de bal kwijt. Kijkt wel naar de scheidsrechter van was dit dan niets? Was dit geen overtreding van Ødegaard? Dat was het niet. De Franse leidsman laat verder gaan. Heeft dus twee gele kaarten getrokken in de eerste helft. Torsby en Sørloth in het boekje verdwenen. Bij Nederland nog niemand. Waarvan gezegd moet worden dat Torsby dus nu het veld heeft verlaten. De inspeelpaas van Blind op Memphis. Die kaatst niet goed met de buitenkant. Maar die bal wordt ook niet goed verwerkt door Pedersen. Dus mag Nederland een meter of 20 over de middenlijn recht voor onze neus gaan gooien. Ja, die Nooren die krijgen weinig goals tegen. Hè. Die hebben een doelsaldo na 9 wedstrijden van 15 voor en 6 tegen. Ja, maar ja. Vijf duels incasseerden ze niet één treffer. Ja, maar ja, toch. Het is een taaie ploeg om tegen te spelen. Nederland hoeft niet te winnen. Maar het zou wel prettig zijn als je er in deze fase van de wedstrijd eentje inprikte. Want dan zullen ze wel moeten komen. Nu kunnen ze blijven speculeren op dat ene moment. De paas naar voren richting Bergwijn. Kan er worden verdedigd vanuit het centrum door Hanke Olsen. Gaat de bal wel over de zijlijn. Komt er een ingooi voor het Nederlands elftal. Die gaat genomen worden door Dumfries. Zo halverwege de helft van Noorwegen gooit de bal terug naar Matthijs de Ligt. De Ligt slaat Van Dijk over, bereikt Blind. Blind kaatst hem dan wel terug op de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk. Van Dijk terug naar Blind. Blind zou eventueel Danjuma kunnen aanspelen, durft dat niet aan. Lopen daar te veel Nooren in de mogelijke lijn van de paas. Dus gaat het weer over de breedte. Komen we uit bij Dumfries. Dumfries terug naar De Ligt. En meter voor meter schuift Noorwegen nu op. In een poging om de opbouw van Nederland onder druk te zetten. Is de paas van Van Dijk richting Sillissen. Ook niet helemaal in de juiste richting. Moet Sillissen zich haasten om nog een hoekschop eventueel te voorkomen. Maar heeft hij wel in alle rust nu aan de voet. Kijkt hij om zich heen. En dan wordt het toch maar weer een lange trap. In de hoop dat hij daarmee iemand bereikt. Maar ja, dan moet Bergwijn wel eerder in actie komen dan zijn directe tegenstander. Oh. Klaassen levert vervolgens ook weer in. Nee, er gaat eigenlijk best wel veel fout in die eerste minuten van deze tweede helft van een zenuwenwedstrijd, want dat is het nog steeds. Wat me opvalt is bij sommige momenten dat je denkt, nu had normaal gesproken Frenkie ingespeeld geworden, Frenkie de Jong door een van de verdedigers of door Blind of door een ander, dat er dan toch voor de paas terug wordt gekozen. Je zou het verstandig misschien soms kunnen noemen, je zou het angstig kunnen noemen, je kan er allerlei oordelen voorzichtig aanhangen. Je kan in ieder geval wel constateren dat het spel wat dat betreft iets anders is, gezien de uitgangspositie die je nu hebt, dan normaal gesproken. Misschien ook wel weer begrijpelijk. We zitten in de 50ste minuut van deze wedstrijd. Het staat 0-0. Virtueel is dit genoeg voor Oranje tegen een Noorwegen dat hoopt en gokt op die ene kans die nog maar niet wil komen voor de Nooren. Gelukkig maar. Balbezit is voor Frenkie de Jong. Die haalt hem onder de voet door. In de middencirkel, een meter voor de middenlijn, geeft hij hem terug naar Matthijs de Ligt. Die dreigt wat, die probeert de Noor uit de tent te lokken, maar dat lukt niet echt. Dus gaat het naar rechts, naar Bergwijn, die hem dan teruggeeft op Dumfries. Daar zit een voet tussen en dan voor de dugout van Nederland mag Noorwegen gooien. De eerste 5 minuten zijn verstreken. Van Gaal kijkt nog altijd bedenkelijk, bezorgd, geconcentreerd en gespannen. En dat geldt voor iedereen op de bank bij Oranje. Nog 40 lange, lange minuten. Bal is voor Nederland. De ingooi komt van Dumfries. Dumfries, ja, waar kan die bal nou eigenlijk naartoe? De Jong probeerde zich aanspeelbaar te maken. Nee, werd gevolgd. Dus dan maar naar voren richting Depay. Die verliest het duel. Maar Nederland heeft de bal weer te pakken dankzij Denzel, de onverzettelijke. Die wordt gevloerd, dus krijgt Nederland een vrije trap. Overtredingje van een van die twee nieuwe spelers, Torstvedt. Zodoende een oponthoud in deze openingsfase van de tweede helft. Ook omdat Ødegaard er even bij is gaan zitten. We zitten te kijken naar een wedstrijd die dus heel moeizaam op gang komt. Een wedstrijd waarin de kansen schaars zijn. Een wedstrijd waarin we hopen dat Nederland het gaat doen. Maar gaat het ook lukken vandaag? Want jongens, jongens, jongens, jongens, wat is het spannend. Ja, je voert de spanning lekker op. Als Ødegaard de schoenen nog een keer aantrekt, de veters strikt. Gelukkig zit er een voet in en nog geen Sinterklaas cadeau in de schoen, de voetbalschoen van Ødegaard. Als de bondscoach van de Nooren langs de zijlijn staat, Solbakken. En die ziet dat Nederland de bal heeft met Matthijs de Ligt. Die indribbelt over de middenlijn. Dan wat in paniek raakt van de Noor die tegenkomt. En dan op die manier Dumfries eigenlijk wat in de problemen brengt. Daar worstelt Dumfries zich niet uit. Maar uiteindelijk gaat het via Noorsbeen over de zijlijn. Dat begint een beetje bij Matthijs de Ligt. Hè? De manier waarop hij Dumfries aanspeelt. Komt allemaal goed. Nederland mag gooien. En die Solbakken die heeft zin, zelf oudspeler, om even mee te doen. En wipt hem in de handen van Denzel Dumfries. Ja, oudspeler. Succesvol als coach. Hè? 8 keer kampioen geworden met FC Kopenhagen. Schakelde zelfs Ajax nog een keer uit in, ik meen, de Europa League een keer. Voorronde Champions League. Ik heb dat niet helemaal helder op het netvlies. Oh. Nu Klaas die de bal verspeelt aan Sørloth. Sørloth gaat lopen met bal. Sørloth geeft mee aan Ødegaard. Komt uit op de rand van de 16. Laten we niet schieten. Nee, het wordt een stiftje richting Sørloth. En dan kan er worden verdedigd door het Nederlands elftal. Ja, dit zijn die momenten dat je billen zich langzaam eventjes samenknijpen. Want... oh, dit soort momenten zijn niet goed voor het hart. Nederland wel even uit de problemen, maar de Nooren nog altijd aan de bal. Die spelen de bal even terug op de keeper en gaan nu bouwen aan een nieuwe aanval. En dat doen ze met centrumverdediger Hanke Olsen. Terug op doelman Nuland, die hem weer tikt naar zijn centrale verdediger. Het is de 53ste minuut, 0-0. Wat gaat de tijd langzaam? Wat tikt de klok traag als Memphis nu probeert die twee verdedigers van de Nooren, die twee centrale mensen, onder druk te zetten. Dat zorgt voor de lange bal, opgevangen door de Ligt die het wint van Sørloth. De Jong geeft hem dan met moeite mee aan Wijnaldum. Wijnaldum, we hebben hem niet zoveel gezien. Wil niet zeggen dat hij niet hard werkt. Je weet het bij Wijnaldum maar nooit hoeveel kilometers en hoeveel... ja, vuilwerk je eigenlijk kan verzetten op het heel moment veel. Dat je hem aan de bal minder ziet. Dat doet hij nu ook. Er kan altijd wel een moment komen dat hij een keer het strafschopgebied impenetreert om voor het doel te verschijnen. Maar die momenten hebben we eigenlijk ook nog niet gezien. Memphis praat en schudt wat met het hoofd. Dumfries heeft hem in de handen. Memphis staat verstopt, maar kan er nu wel achteraan. Als Bergwijn hem doortikt met de wreef. Klaassen vindt het duel in de lucht. De lange bal gaat Sørloth achteraan. Dat is een lastige lange bal. Want Matthijs de Ligt moet het oplossen en ramt hem. Zoals we bij de amateurs altijd zeiden. Zeiden ze bij ons, zeiden ze altijd als veld 3, 6 meter verderop lag. Dan zei hij veld 3 en dan rost hij hem weg. Van Gaal kijkt, is niet tevreden. Dat is wel duidelijk dat hij niet tevreden is. Maar ja, 0-0. Ja. Daarvoor zou hij tekenen. Dat doet hij nu denk ik niet. Hij tekent iets heel anders op het notitieblok. Maar in ieder geval goed dat de Ligt die bal zonder risico te nemen de tribune injaagt. Want we hebben het ook wel eens anders gezien hè, met dit soort spelers. Komt wel een verre ingooi. De bal is droog gemaakt door Norman. En die komt een heel eind, zeg. Zo. Jongens, jongens. De bal blijft hangen en kan dan worden geschoten. Die gaat uiteindelijk over. poging van Thorstvedt. Dat was even schrikken. Dumfries is een slachtoffer. Die heeft wat in de nek gekregen. Een arm, een elleboog, wat het ook is. Na die verre ingooi komt die klem. En dan heel snel geschoten door de invaller. Die toch wel heel handig dat doet. Bedenkt zich niet, aarzelt niet. Ziet de bal stuiten en neemt hem onmiddellijk op de schoen. Het is een dropkick die dan uiteindelijk een paar meter over het doel van Sillissen heen zeilt. Maar dat kan toch zomaar anders aflopen. Nu Nederland aan de bal met Bergwijn die we eindelijk weer eens zien. Die wordt vastgepakt. Maar hij heeft kennelijk de eerste overtreding gemaakt. Want Turpin geeft de vrije trap aan Noorwegen. 10 minuten zijn er verstreken. In deze tweede helft 35 minuten nog te gaan. Het staat 0-0. Ik vraag me af wat Turpin nou echt ziet. Want de overtreding lijkt me toch echt van de linksback van de Noren, Meling. En Bergwijn begrijpt er ook niets van. Nou, als dit de grootste fout is die Turpin vandaag gaat maken, dan teken ik ervoor. Want hij heeft in zijn carrière een cv vol met grotere fouten tegen Nederlandse ploegen. Dus dit zou het minst erger zijn. De lange bal van de Noren wordt getrapt en daar is De Ligt uit positie. Of gooit hij de deur nog dicht? Hij gooit de deur nog dicht en ramt hem dan weg. Ik vind het minder fraai zoals het nu gaat als je het vergelijkt met de fases van de eerste helft. De Noren krijgen wat meer grip door de wissels die ze hebben doorgevoerd. Krijgen wat meer balbezit. Dat stijgt nu bijna naar 40%. En de Noren komen wat meer op de veldhelft van Oranje. Nederland moet even van zich af gaan bijten. Om te zorgen dat het niet in echte problemen komt. Als Sørloth wordt aangespeeld en de volgende aanval komt via de linkerkant van het veld. En je voelt dat de Noren ook denken, hé, wacht eens eventjes. Er is misschien wel iets aan het kantelen. Het is wat vroeg om dat te constateren, maar toch. Ja, ik onderschrijf dat gevoel, Jeroen. Daar komt Noorwegen weer nu via de linkerkant met Sørloth. Sørloth in duel met Dumfries blijft aan de bal. Heeft nog een speler bij zich. Die probeert de voorzet te geven. Het is linksback Meling. Maar het wordt een combinatie. Meling loopt door. Maar dan zit daar Bergwijn tussen. Of is het Dumfries? Hoe dan ook. Overtreding gemaakt op Klaassen. En dan wordt ook wat laat. Maar uiteindelijk voor gefloten door scheidsrechter Turpin. Klaassen werd daar vol in de rug gelopen. Dat was een behoorlijk vervelende, gemene overtreding. De speler van Ajax die komt nu wat aarzelend overeind. Het was een klap met de vuist van Noorman zo in de rug van Klaassen. Maar in ieder geval komt Nederland weer ongeschonden verder uit deze situatie. Maar je hebt het gevoel dat die Nooren brutaler worden. En meer en meer gaan proberen om Oranje onder druk te zetten. En daarmee Oranje ook zenuwachtig te maken. Van Gaal heeft de telefoon gepakt. Misschien krijgt hij wel hetzelfde gevoel. Hij belt met Frezer. Frezer geeft het door aan Blind. Ja, het is een pandemonium hoor, wat dat betreft. Hoe dat allemaal gaat qua communicatie, maar het is niet anders. Maar dit belletje is er niet om te zeggen, laat maar staan. Het gaat goed zo. Dit belletje is echt wel bedoeld om iets aan te geven of om misschien wel iets te gaan veranderen. Want ik denk dat Van Gaal ook wel ziet wat er positioneel op dit moment gebeurt bij de Noren. Die het ook volgens mij wel iets anders hebben staan als het gaat om de ruimtes die ze willen bestrijken. Frenkie de Jong vangt op met het hoofd. Terug gaat het nu naar Dumfries over die rechterkant. Probeert Nederland tot een aanval te komen. Bergwijn doet het heel goed in de kleine ruimte. Tikt hem terug op Frenkie de Jong. Sørloth jaagt. Niet te traag Matthijs de Ligt. Dat doet hij ook niet. Geeft hem terug op Sillissen. 58ste minuut. Sørloth jaagt. Sillissen trapt. Dan Juma kaatst de bal. Opgevangen door Klaassen. Maar die verliest niet voor het eerst in deze tweede helft de bal. En zo is Nederland hem dus kwijt en hebben de Noren weer. Aan de linkerkant met Meling. Die schiet de bal tegen Bergwijn op. En dan komt er een ingooi voor Noorwegen. Maar gelukkig op de helft van de bezoekers. Dus kan Nederland zich daarop instellen. Ja, Klaassen die heeft het ook niet hoor vanavond. Vaak een beetje afwezig in de duels. Ballen zie je ook regelmatig van de schoen stuiten. Dat moet je niet hebben. Zeker niet nu. Nu moet alles gewoon, ja, gewoon top zijn. Want dat wordt ook gevraagd in deze situatie. Wil je naar het WK, dan kun je geen enkele steek laten vallen. Nu zit Klaassen er wel tussen als de bal naar voren gespeeld wordt. Gaat wel weer ten koste van de volgende ingooi. Maar ingooien die kunnen we genoeg hebben. Zeker als die op de helft van Noorwegen zelf zijn. We zien wel dat Martin de Roon nu het trainingspak uittrekt. Dat is toch ook wel een duidelijk signaal. Hè? Dat is een signaal dat Nederland in ieder geval wat meer controle terug wil krijgen op het middenveld. En misschien gaat het wel ten koste van een aanval. Wie zal het zeggen? In ieder geval hebben de Noren de bal weer. En gaat het nu via de rechterkant met Marcus Pedersen. Geweldige aanwinst voor Feyenoord. We hebben nog niet al te veel gezien in aanvallend opzicht vanavond. Maar dat moment kan echt nog wel komen. Dit is trouwens een schitterende paas van het centrum. En dan komt de bal uit bij Hauge. Hauge wordt even teruggedrongen. Maar de Noren nu met flink wat balbezit. Met lopende mensen. Met combinaties die steeds beter lukken. Gaat Klaassen weer neer. Maar Klaassen krijgt geen vrije trap. Ik denk dat Klaassen zo dadelijk eruit wordt gehaald. En hier de tegenhalve van Nederland. Memphis heeft hem. Memphis kan gaan schieten misschien. We wachten lang. Oh. Ja, je hoorde me misschien zeggen. Danjuma. Ja. Die stond helemaal vrij aan de andere kant van het veld. Op het moment dat Nederland eigenlijk heel snel uitkomt. Uit een wat netelige situatie. Maar het lukt dan niet om hem daar te krijgen, de bal. En Memphis verspeelt hem op de as. Ja, de Roon gaat er straks inkomen voor of Klaas of Wijnaldum. Ik denk Klaassen. En ik denk dat Wijnaldum dan naar de teampositie gaat. En ja. Nederland met de dubbele zes gaat spelen. Voorlopig hebben de Noren de bal. Het wordt meer en meer een bibber en beef wedstrijd als we gaan richting het uur. We zitten in de 60ste minuut. Sterker nog, die is nu verstreken. 61ste minuut gaat in. Het laatste half uur gaat in van deze 0-0. Maar nog altijd is veel onzeker als het gaat om het spelbeeld wat we zien. De Noren hebben het balbezit opgekrikt. De Noren spelen meer en meer op de veldhelft van Oranje. Het is nog niet zo dat ze heel veel afdwingen. Maar het is ook niet zo dat Nederland nog zo dominant is als voor rust. Totaal niet zelfs. Het is 2-1 geworden in Podgorica voor Turkije. Dus dat betekent dat Turkije op de achtergrond ook begint aan te dringen. En op die manier ook invloed heeft op de ontwikkelingen hier op het veld. Want bij deze stand moeten de Noren winnen om in ieder geval nog in de play-offs te komen. Dus is het voor Nederland echt zaak om stand te houden. Nog een half uur lang. Nederland aan de bal. Nederland dat ook steeds meer begint te vertragen. En dat is ook geen teken van luxe. Dat is geen teken van kracht. Ik heb het gevoel dat de onzekerheid in de ploeg van Gaal begint te sluipen. Nederland heeft ontzettend dringend een aanknopingspunt nodig. Een goal. Dat is wat Nederland nodig heeft. Nu ligt het open aan de linkerkant. Dat wordt gezien door Van Dijk. Die bereikt Danjuma. De vlag blijft naar beneden. Het leek heel veel buitenspel, maar het mag verder. Het is nog altijd halverwege de helft van de Noren. Danjuma durft het duel niet aan. Speelt terug op De Jong. De Jong naar Klaassen. Klaassen naar Wijnaldum. Wijnaldum naar de rechterkant naar Bergwijn. Laat eens wat zien, Steven Bergwijn. Wat je in de eerste helft liet zien. Want dat was prima. Maar in de tweede helft hebben we nog weinig gezien. Nu wel eindelijk weer eens een periode van wat langdurige balbezit van het Nederlands elftal. Er wordt gecombineerd tussen Bergwijn en Wijnaldum en Frenkie de Jong. De Jong weer terug naar Wijnaldum. Wijnaldum, ja, dan weer helemaal terug naar de keeper. Ja. En dan schuiven de Noren weer op. En dan is eigenlijk dat moment dat je heel even hebt verdwenen. Ja, het is precies wat alles in deze wedstrijd zegt. Er komt nu wel een lange bal van Sillissen. Maar in een normale wedstrijd, maar dit is geen normale wedstrijd, zie je Wijnaldum niet als hij 20 meter over de middenlijn staat, een bal terugspelen op zijn doelman. En je ziet ook Danjuma die aangespeeld wordt zojuist. En die denkt, ja, wacht even, de man die voor me staat, dat is Daley Blind. Als ik dan de bal verlies, dan is die ruimte achter me helemaal vrij. Ja. Dus dan kies ik er toch maar voor om die actie waar ik zo goed in ben niet te maken. Het is voorzichtigheid. Nee, ik zou eigenlijk door die voorzichtigheid wel een streep willen zetten. Angst. Het is nu toch wel angst aan het worden. Angst om de fout te maken, angst om er tegenaan te lopen. En je kan het ook wel een beetje begrijpen gezien alles wat er zaterdag is gebeurd en gezien alles wat er nu op het spel staat. 28 minuten nog, ietsje minder zelfs, 27,5 minuut nog, 0-0 tussen Nederland en Noorwegen. Normaal gesproken bibbert de Kuip dit stadion naar doelpunten van Feyenoord of Oranje. Als mensen hier staan te horsen en te springen, nu bibbert het figuurlijk. Want het is zo ongelooflijk spannend om die plek op het wereldkampioenschap in Qatar volgend jaar. En nogmaals, het kan alle kanten op, maar doordat de Turken voorstaan is een nederlaag voor Oranje fataal. Want dan word je derde in de groep en dan heb je helemaal niets. 0-0, zo ver is het gelukkig nog niet. Ik zit eens te kijken naar de spelers die op de bank zitten bij Nederland. We zagen de Roon al beginnen aan de warming-up, die zouden wel eens in kunnen komen. Ja, wie kun je verder brengen? Wie is nou het type speler dat je eigenlijk tegen de bal aan kunt laten lopen? Iemand die een neus voor de goal heeft. En er zit er wel één bij, Guus Til. Zou dat niet de man kunnen zijn die je misschien wel kunt gaan gebruiken? Misschien als vierde middenvelder in plaats van een aanvaller. Maar dat is wel iemand die iets geks kan doen, iets onverwachts. En die altijd op de goede plaats staat. Paas van Dijk richting Bergwijn. Bergwijn komt niet aan de bal, maar weet dat wel te herstellen. Zodoende Nederland Met de bal op de helft van de Noren. Wordt er wel weer teruggespeeld op Van Dijk. Van Dijk naar De Ligt. De Ligt naar Van Dijk. En dan is hier Blind. Die even om zich heen kijkt. En daar wel Memphis vrij ziet staan. Met een mooi hakje komt Memphis Depay bijna aan de bal. Maar laat hier toch gebeuren dat Strandberg naar de bal kan glijden. En de bal dan uiteindelijk ook over de zijlijn glijdt. Eigenlijk moet je er dan toch gewoon voor gaan. Proberen die bal mee te nemen. En als de verdediger komt, ja, dan word jij geraakt. We hebben wel een vrije trap. Maar Memphis sprong omhoog. En ja, hij wil zijn enkels beschermen. Daar valt ook wat voor te zeggen. Nederland nog altijd met Bergwijn, met Klaassen. Nu Klaassen in de as van het veld. Op Danjuma. Zou dit wat kunnen opleveren? Oh, nou, Danjuma, Groeneveld. Bal aan de voet. Nu in de 16. Geeft voor. Maar dat is allemaal weinig overtuigend. Mag het nog een keer gaan proberen. Speelt hem nu terug op Frenkie de Jong. Noren nu wat teruggedrongen. De Jong naar Wijnaldum. Wijnaldum, ja, weer terug. Ik denk, je gaat eruit maken, de wedstrijd. Van 25 minuten. Ik wil de goal. Staat het 0-0 met Frenkie de Jong. Die hem breed geeft op Wijnaldum. Wijnaldum op Bergwijn voor het doel Memphis, voor het doel Klaassen. Die komt er eigenlijk nu voor het eerst het 16 meter gebied in. Zoals je van Klaassen verwacht. En bij de tweede paal komt Danjuma. En dat is toch een behoorlijke kans. Na die voorzet vanaf rechts zijn hij valt half. En het is niet zo dat hij via Noor over de achterlijn gaat. Hij gaat echt van de voet van Danjuma zelf naast het doel. Goede actie van Bergwijn. Die eigenlijk alles prima doet. De voorzet had misschien wat meer teruggetrokken kunnen worden. En Danjuma kiest er dan voor om uit een hele lastige hoek die bal toch maar richting het doel te peren. Ja, en dat is net iets te laat. Mislukt eigenlijk helemaal. Waar hij ook nog had kunnen kiezen voor een bal in de breedte. Want daar stonden Klaassen en Memphis. Maar ik kan begrijpen dat hij de verleiding niet weerstaat om het gewoon te proberen. Dumfries duwt. Zo gaat de bal over de zijlijn. Na die minuten van bibberen krijgt Nederland nu weer wat meer grip. 25 minuten nog. 0-0. Eén poging hebben we gezien van de Noren. Die ging over. We hebben wat meer dominantie gezien van de Noren in de laatste 10 minuten. Maar dat zakt nu ook weer wat weg. En dus zijn ze daar ook aan het overleggen op de bank. De bondscoach en zijn assistent. Als Dumfries gooit en Memphis erachteraan jaagt. Maar de bal gaat weer over de zijlijn. Dus komt er een volgende ingooi voor het Nederlands elftal. En Oranje maakt daar geen haast mee. Ja, wat wil je? Haast is op dit moment niet geboden. Maar je zult die tijd later maar nodig hebben. Forsende blik op het gezicht van Solbakken. De coach van de Noren. Ingrijpen of niet, of toch nog maar eventjes aanzien. Het was inderdaad een fase waarin Noorwegen wat sterker leek te worden. Nederland weinig indrukwekkend op dit moment. Maar in ieder geval alweer een minuut of vijf niet echt in de problemen geweest. Terwijl jij een hoekschop constateert, maar de Franse arbitrage niet. Die houdt het bij een doeltrap. Dus zien we zo dadelijk de bal weer in de richting van de helft van Oranje gaan. Na die doeltrap van doelman Urjan Nuland, speler van Bournemouth. Wat gaat het langzaam, die klok, wat gaat het traag. 67 minuten zijn er nu verstreken. Kon je de klok maar een duwtje geven richting de 80, richting de 90, richting dat eindsignaal. Maar zo werkt het helaas niet. We zijn nu dus 68 minuten onderweg als Turpin gaat praten met een van de Noren die behandeld moet worden. Dat is een Noorman vanwege een blessure aan de hand. Is er misschien wat bloed? Is er misschien een vinger die uit de kom is? Er moet in ieder geval wat getaped worden. Zo staat het qua vingers uit de kom of gebroken vingers nu 1-1. Want in de heenwedstrijd in Oslo was het Haaland die de vinger van Van Dijk brak. Of in ieder geval heel veel pijn deed. En nu is het dus Norman de Noor. Norman de Noor, dat is ook aardig trouwens. Al zeg ik het zelf. Die getaped wordt qua vingers. En Van Gaal zien we weer bellen. Wat zou die nou zeggen? Wat zou die nu zeggen? Met nog een minuut of 23 tegen Henk Vreese. Hij geeft de wissels door. Moeten we al ingrijpen of nog niet? Balbezit is voor Danjuma. Danjuma buitenom of binnendoor. Danjuma de langs. Nee, niet de langs. Twee man is te veel voor Danjuma. En de counter komt er van de Noren. En dat betekent nu toch even met Ødegaard aan de bal oppassen geblazen. Enorm oppassen zelfs. Hauge plaatst de bal naar de linkerkant. Er zijn flink wat mensen van Noorwegen mee naar voren gekomen. Loopactie naar binnen toe. In afwachting van de paas. Die komt bij Sørloth. En dan is daar El Younoussi. En Sillessen stort zich op de bal voordat El Younoussi gevaarlijk kan worden. Dat was een uitbraak van de Noren waar flink wat dreiging in zat. Maar Sillessen doet waar hij voor is aangesteld. Daar tussen de palen. Niet Mark Vlekken voor zijn debuut. Deze wedstrijd is daar te belangrijk voor. Nee, ervaring is nodig. En die ervaring gooit Sillessen in deze situatie in de schaal. Hij is bijtijds ter plekke om de bal te pakken. De bal die nu weer door Nederland achterin wordt rondgespeeld. Ja, maar dat rondspelen, dat kun je ook niet tot in de eeuwigheid doen. Nu is het ook niet nodig om dat tot in de eeuwigheid te doen. Maar het voelt wel als een eeuwigheid de komende 25 minuten. Tot de 90ste minuut zou wat mij betreft al genoeg zijn. Memphis speelt hem over de zijlijn. Speelt ook niet de beste wedstrijd uit zijn interland carrière. Ja, geen enkele wet gaat meer op als de laatste 20 minuten. Geen enkele voetbalwet gaat meer op als de laatste 20 minuten ingaan. Als het gaat om een normale wedstrijd. Het is geen normale wedstrijd. Zonder dat publiek, zonder wat er gebeurd is in Montenegro en wat er voor de Nooren gebeurd is in de vorige wedstrijd tegen Letland, die 0-0. Alles is anders en alles komt nu aan op het laatste deel. En dat laatste deel van de wedstrijd gaat nu toch echt in 20 minuten op. Als de bal wordt ingeleverd door notabene Frenkie de Jong. Dat is ook veelzeggend. Twee blessures op het veld, maar het spel gaat verder met Ødegaard. Paniek is er nu. Ødegaard speelt hem naar de linkerkant. Sørloth kiest positie voor het doel waar Klaassen geblesseerd ligt. En de Nooren hem inleveren, tenminste half inleveren. Geeft hij nou een hoekschop of geeft hij een doeltrap? Hij geeft toch een doeltrap, neem ik aan, of een hoekschop. Ik denk het dat wordt een hoekschop, terwijl hij gaat kijken hoe het met Klaassen is. Ja, een wond op de knie van Klaassen, een schaafwond. Na dat duel wat hij ingaat. Oh, dat is wel een harde hoor van El Younoussi. Dat is rood. Hier kan de VAR toch ook nog wel naar kijken. Dit is gewoon rood. Hij gaat vol op zijn been staan. Maar ja, die Turpin lijkt te zeggen, dat is volstrekt normaal nou, dat je daar... Oh ja zeg, we zien gewoon een bloeduitstorting op het bovenbeen van Davy Klaassen. De noppen die ongeveer nog uitgetrokken moeten worden. Ik vind als je zo het duel aangaat en de VAR ziet dat, dan moeten we gewoon ingegrepen, Jeroen. Het is toch gewoon rood? Het is een hoekschop en die moeten we nu doorstaan met Norman die hem gaat trappen. Indraaiend, opletten. Ze zijn goed in standaard situaties. Daar heeft Van Dijk voor gewaarschuwd. Het is de eerste hoekschop voor de Nooren. De eerste hoekschop in de 71ste minuut. Ze hebben beelden bekeken. Ze hebben gezien hoe ze dit zouden moeten doen. Want het is een kracht van de Nooren. Ingetrapt bij de eerste paal, weggekopt door Blind, die dus nu gelukkig wel koppend doet wat hij moet doen. En zo gaat Ake nu de dugout uit om warm te lopen. En is het spel begonnen richting de slotfase. Als de Nooren met Norman hebben, die kan ver gooien. En de volgende Noorse aanval komt er dus aan. Hij doet het in dit geval kort, terwijl Marten de Roon nu de laatste aanwijzingen krijgt. Die gaat er zo dadelijk bij komen. De vrije trap had eventueel snel genomen kunnen worden. Met veel Noorse verdedigers ook nog voor de bal, maar Nederland laat dat na. Dus is het even wachten en kijken we naar Davy Klaassen. Die nog eens eventjes op de tanden bijt. Ja, en zo aangeeft van nou, kan net wel, nou, net niet. Maar ik denk dat in deze fase van de wedstrijd het verstandig is om een speler die niet meer helemaal 100% is, die niet meer okselfris is, om die maar eens naar de kant te halen. Ik ben benieuwd van wie de Roon in de ploeg gaat komen. Dat zullen we zo dadelijk zien. Is het Klaassen die vertrekt of is het een andere speler? Nou, hoe dan ook, de bal rolt van voet tot voet bij Nederland. Dat is al heel wat. Van Dijk vindt De Jong. De Jong op eigen helft. Bal eventjes onder de voet gehaald. Dan naar rechts, naar Dumfries. Dumfries speelt Bergwijn in. Bergwijn terug naar Frenkie de Jong. De Jong ook maar weer terug naar De Ligt. En De Ligt zou eventueel Van Dijk kunnen aanspelen. Maar kiest voor Sillissen. En dat zegt natuurlijk alles dat ook hij weer de keeper in het spel betrekt. Dan een wat moeizame actie van Dumfries. Maar dat pakt goed uit. En zowaar, Bergwijn bereikt. Bergwijn geeft mee aan Wijnaldum. Wijnaldum. Een paar meter over de helft. Maar in ieder geval waren er flink wat mensen in voorwaartse beweging. Had eventueel de bal de diepte ingespeeld kunnen worden. Dat gebeurt niet. Maar ontstaat er wel een duel waarbij Danjuma onderuit glijdt. Licht aangetikt door Pedersen. Krijgt Nederland de vrije trap te nemen. En is daar die wissel. En gaan ook de Nooren zo dadelijk wisselen. Maar eerst maar eens even kijken wie er afgaat. Het is inderdaad Davy Klaassen. Die wordt vervangen door Marten de Roon. En dan krijgen we inderdaad die situatie op het veld met een dubbele zes, zoals dat heet. Twee controlerende middenvelders. Dat worden de Roon en Frenkie de Jong. En dan gaat Jorginho Wijnaldum naar de as en komt hij wat dichter bij Memphis Depay te spelen. Eigenlijk is dit het middenveld zoals we dat kennen van de tijd onder Ronald Koeman. En dat was een zeer succesvolle tijd. Dus wie weet is het goed genoeg en voldoende om deze slotfase door te gaan. Dan gaan we kijken wie eruit gaat bij de Nooren. Nummer 15 gaat eraf. En is dat Hauge? Ja, die is er in de rust ingekomen. Wordt nu naar de kant gehaald en vervangen door Joshua King. Dat is een pure spits voor een middenvelder. En ook een andere middenvelder, Norman, dat is de controleur. Die gaat eraf en wordt vervangen door Gregersen. Ja, het spel is heel bewagen. Ja, we krijgen een carousel. En we weten van afgelopen zaterdag hoeveel problemen Oranje heeft gehad met het voortdurend doorwisselen van de tegenstander. Laat dit geen voorbode zijn. Ja. Eerste vrije trap in de 74ste minuut voor Nederland met Daley Blind achter de bal. Dat is een goede vrije trap van Blind over Wijnaldum heen. Opgevangen door het Nederlands elftal. Helemaal achterin Frenkie de Jong. Let op die Joshua King. Die heeft kwaliteiten die we tot nu toe nog niet hebben gezien bij dit Noorse elftal. Namelijk, hij is bijzonder snel. En heeft al heel wat doelpunten gemaakt in zijn interland loopbaan. 17 goals in 57 interlands. Dat is een ander spel. De Nooren gaan er nu gewoon voor, ze weten. Anders is het ook gebeurd. Het is echt een ander wedstrijdbeeld wat we nu kunnen gaan verwachten in het laatste kwartier dat aanstaande is. Het is voor de Nooren nu alles of daadwerkelijk helemaal niets. En als de Nooren alles krijgen, dan heeft hen Nederland helemaal niets met de stand in Montenegro die in het voordeel is van Turkije. Nederland probeert te jagen, maar Turkije-Noorwegen jaagt achter de bal aan en heeft hem te pakken met die linksback die hem nu heeft in de 75ste minuut. Vraagt om aanbod, vindt dat dichtbij. Dumfries dekt door, maar het balverlies is er. Daarna wordt hij opgepikt door de Nooren. De scheidsrechter, wat doet hij? Geeft hij hem aan Nederland, neem ik aan, de vrije trap. Ja, El Yunusi met de overtreding op Wijnaldum. En dan mag Nederland de vrije trap gaan nemen. Je zit op teletext. Dat vind ik sowieso een prachtig gezicht. Dat je nog altijd gewoon teletext bekijkt. En wat moet ik anders naar kijken? Wat ben je aan het zoeken? De tussenstand? Ja, ik zoek natuurlijk die tussenstand. Ja. Turkije nog altijd een voorsprong. Dat is toch ook belangrijk, hè? Met nog een kwartier te spelen hier in de Kuip. Wat er gebeurt daar in Podgorica. In dat leuke stadionnetje. Waar Nederland de ultieme kans liet liggen om zich al te kwalificeren voor het WK. Blind met de paas naar voren. Opgevangen door Depay. Die krijgt steun van Wijnaldum. Wijnaldum terug naar Depay. Hey, dat hebben we al een tijd niet meer gezien. Depay aan de linkerkant. Weer naar Wijnaldum. En dan zou Blind eventueel aangespeeld kunnen worden. Maar gaat de bal terug naar Frenkie de Jong. Het gebeurt allemaal op een paar meter afstand van elkaar. Een paar driehoekjes, een paar combinaties. Maar Nederland komt er niet doorheen. Gaat de bal naar de rechterkant via Virgil van Dijk. Wordt Dumfries bereikt. Dumfries krijgt de bal terug van Bergwijn. En dan is het weer Matthijs de Ligt. Wordt er doorgejaagd door Joshua King. En nu moet Nederland er tussendoor gaan spelen. Ja, dat gaat goed. Dus een lekker balletje van de Roon op Bergwijn. Twee mensen in positie onder wie Depay. Depay controleert. Memphis Depay, dit is je moment. Maar dat schot kent af. Nog een keer Depay. Depay met een schot. Net naast. Dat was het moment voor Memphis Depay om hier Nederland, nou ja, in veilige haven te loodsen. Maar in ieder geval een stukje in de richting van die haven te loodsen. Na een heel snelle uitbraak. En dit is zoals het moet gaan in het resterende kwartier. De Nooren moeten komen. Die gaan ballen verliezen. En dan er doorheen combineren. En kansen creëren. Twee spitsen wat dichter bij elkaar bij de Nooren, Sørloth en King. Dan El Yunusi vanaf links, daarachter Ødegaard. Het is een heel aanvallend Noorwegen. Noorwegen gaat nu proberen op die manier iets af te dwingen. Nederland zal ruimte krijgen, maar dan moet het ook zorgen dat het in balbezit komt. Want dan ligt er, zoals we net ook zagen, echt wel iets waarvan je zou kunnen denken, daar moet je iets mee doen. Maar ja, Noorwegen gaat er ook voor. Het is nu de Ligt die de duel in de lucht wint. Dumfries levert hem dan in. Daar komen ze dus, die Nooren, met Sørloth in de punt van de aanval. En die hele rappe King die hem voorkrijgt. En Cillessen die hem bij de eerste paal plukt. 78ste minuut. Ik ga staan, collega Guter. Ik kan er niet meer. Ik kan er niet meer tegen als ik blijf zitten. Het is nu echt ik tril ook alle kanten deel op van de wedstrijd waar het om gaat. Met Cillessen. Die trapt en die trapt hem richting de rechterkant. Kan daar gewonnen worden door Bergwijn? Nee. Kan die bal daarna worden opgevangen door de Roon? Ook niet. Want die zit er te ver vanaf. Dus komt hij niet in het duel. En heeft Noorwegen de bal aan de linkerkant van het veld. Gaat nu naar de centrale verdediger. Het speelt zich allemaal af. Halverwege de helft van de Nooren zelf. Nog ver van het doel van Cillessen. Kijken naar de klok. Levert op. Minuut 78. Als Noorwegen probeert in te spelen. King levert in, maar de bal wordt gespeeld. Overname van Bergwijn. Noorwegen schreeuwt om een vrije trap, maar krijgt hij niet. Dumfries heeft hem. Wordt ook opgejaagd. Ja, zo. Jagen, dat is wat de Nooren nu doen. Maar de Dumfries schot wordt omver gekegeld door El Yunusi. Die nu toch wel een kaart krijgt. Of nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Dat is wel wonderlijk, hè? Mag veel van Turpin. En daar begrijpt in dit geval Dumfries niets van. Waar hij natuurlijk eerder Klaas al te pakken had. Maar kennelijk vindt hij het allemaal prima, die Franse scheidsrechter. Goed, laten we ons niet richten op die scheidsrechter. Laten we ons richten op de laatste 12 minuten. Ja, jij kijkt de hele tijd maar naar die klok. Ja, ik ook naar die klok. En dan denk ik elke keer dat het weer 30 seconden. Dat is de winst niet, hè? Nou, als je maar genoeg 30 seconden pakt, dan ben je er uiteindelijk. 0-0 de stand nog altijd in de Kuip. Nederland vecht voor kwalificatie voor het WK. Dan gaat hij toch geen geel tegen aan Dumfries, hè? Oh, dat is toch wat, hè? Ja, zo kennen we hem. Zo kennen we hem. Louis de Funès. Nou ja, hij is alleen niet zo grappig. Het is meer huilen dan lachen met deze man, Clément Turpin. Maar hij loopt nog altijd de velden te vervuilen met zijn aanwezigheid. Vrije trap inmiddels nu wel genomen door Nederland. Bal weggehaald door Meling op het hoofd van Dumfries. Die kopt hem, maar Strandberg kan verdedigen. Dan een duel op het middenveld waarbij uiteindelijk Noorwegen aan de bal komt. Bal even terug naar Meling, de linksback. Die chipt hem naar King. King wint in de lucht, krijgt een enorme beuk. Er komt de volgende gele kaart en die is voor Matthijs de Ligt. En nu moet Nederland eventjes gaan oppassen. Want als je opeens gaat grossieren met gele kaarten en je weet dat deze Pias op het veld staat, dan kun je jezelf behoorlijk in de problemen brengen. Het is de Ligt die dit duel stevig ingaat. En die nu moet zorgen dat hij in verdedigend opzicht weer komt te staan. En je hoort Van Dijk ook schreeuwen tegen Matthijs de Ligt van kom er even terug op... op aarde, doe wat je moet doen. En in de concentratie, het is een lange trein van mensen op een rij met de bal door de lucht. Die Van Dijk moet winnen, die wint hem half. En dat is genoeg om de bal in de handen te krijgen van Sillissen. Het is de 80ste minuut die ingaat. Het is toch niet de knie die van Dijk nu pijn doet? Nee, hij is op de oor geraakt. Je bent altijd bang dat als hij landt naar zo'n kopduel dat er misschien iets misgaat. Maar hij wordt met de hand in het gezicht geraakt. En dat doet even pijn. Hij is dan ook wel zo slim. Want deze man heeft namelijk een vrij grote pijngrens. Dat hij gewoon even blijft liggen. Want jij zegt, 30 seconden schiet niet op. Maar 30 seconden tijd winst door tijdrekken is alweer heel wat. Nederland heeft de bal met Memphis. Memphis opent naar de rechterkant. Waar Bergwijn goed aanneemt. En nu kan versnellen. Dat is een goede aanname van Bergwijn. Bergwijn naar de terugweg. Naar de Roon. De Roon naar Dumfries. Dumfries neergelegd. Dat is een vrije trap voor Nederland. Naar de overtreding op Denzel Dumfries. Je merkt aan alles, hè. Je merkt aan alles dat nu die spelers op het veld nerveus zijn. Die van Noorwegen moeten, die van Nederland moeten volhouden. Veel kleine overtredingen, veel gekke momenten. Laten we maar hopen dat één zo'n raar moment voor het doel van Nederland gaat uitblijven. In de laatste 9 minuten officiële speeltijd. Want er is nu eerst een vrije trap waar Memphis zich mee gaat bemoeien. Nou, hij kust de bal. Dus wie weet dat die bal dan ook genegen is om iets bijzonders te gaan doen. Het is een vrije trap vanaf de rechterkant. Een meter of 25, misschien 28 van de achterlijn. Daar zijn Van Dijk en De Ligt, daar is die vrije trap. De Ligt kan niet koppen, kan wel koppen, maar die kopt dan tegen een Noor aan. En dan stuit die bal zo in de handen van de keeper. Die wil onmiddellijk naar voren schieten, maar die krijgt de gelegenheid uiteindelijk niet. En geeft hem dan uiteindelijk rustig mee aan zijn centrale verdediger. Dat is Strandberg. Strandberg met een paas in de richting van Sørloth. Nu alle lange mensen die Solbakken tot zijn beschikking had in het elftal. Die Gregersen is een verdediger, maar die is ook in de aanval gaan lopen. Pedersen aangespeeld door Sørloth. Bal aan de rechterkant. Moet eventjes terug uit, omdat daar veel oranje is. Krijgt Pedersen de bal toch weer in de voeten. Zoekt hij de combinatie. Dat lukt bijna, maar het hakje van Ødegaard pakt verkeerd uit voor de Nooren. Dat is voor ons gunstig. En dan wordt Wijnaldum van de bal gelopen. Krijgt Nederland de vrije trap. Blijft Wijnaldum even zitten. En dan kijken we weer naar die onvermijdelijke klok. 81 minuten en 59 seconden. 82. Daar zitten we. Danjuma gaat erachteraan. Die gaat naar de grond. Maar daar is niets aan de hand. Ik vraag me af hoe lang Van Gaal en de zijnen moeten wachten met het nu bijvoorbeeld inbrengen van Nathan Ake. Voor bijvoorbeeld Daley Blind. Omdat jij zegt het al. Er staan lange mannen. Er staan mannen die wachten op ballen door de lucht. Aan de andere kant, Blind is aan de bal. Nog altijd heel rustig en belangrijk om in de ploeg de bal te houden. En dat gebeurt ook nu. Nederland heeft hem en De Roon kaatst hem terug op Van Dijk. Er zijn echt 4-5 Noren die jagen. Terug naar Sillissen. Dat zal toch wel gewoon een lange trap worden. Dat is geen beste trap van Sillissen. Blind verlengd op Danjuma. En die kan Nederland misschien doorcombineren. Danjuma vertrok de diepte in. Blind die geeft hem met een wippertje richting Wijnaldum. Die moet alles erin gooien wat hij heeft om de bal over de zijlijn te laten rollen via Noor. En dan zitten we, zo pakken we alle bij telkens een minuut. Nu bijna in de 84ste minuut. Daar zitten we in over 5 seconden. En dat betekent dat over een minuut of 6, 7. En dan plus wat extra tijd. We weten hoe laat het is. Tijd om de champagne te ontkurken. Of tijd voor diepe rouw. Want het is één van die twee. Als nu Memphis hem meekrijgt. Er komt een kans aan voor Danjuma. En voor Bergwijn. Doe het Bergwijn. Ja! Hij doet het. Ja! Hij zit. Bergwijn doet het. En de goal is er. Voor het Nederlands elftal. Van Gaal noteert het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar deze treffer schiet Nederland naar het wereldkampioenschap voetbal. Ho, ho, ho. Normaal gesproken, als je de laatste minuten van deze wedstrijd weet te overleven zonder twee tegengoals te krijgen. 1-0 is het. Niet te vroeg juichen, maar het is een geweldige goal van Bergwijn. Want omschrijf jij maar zonder het woord raket, Jeroen Guter, hoe deze bal erin gaat. Nou, het is eigenlijk een raket in de kruising. Kan er niks anders van maken. Bal is aan de linkerkant bij het Nederlands elftal. Wordt er doorgecombineerd. En dan is Bergwijn aangesloten. Staat helemaal vrij. Wordt niet opgepakt. Aarzelt niet. En neemt hem dan op de buitenkant van de vreef. En jaagt hem echt de kruising in. Buiten bereik van doelman Nuland. En dan is het toch Steven Bergwijn. Die belangrijk is. Die dat gebaar maakt met zijn hand. Een masker maakt. En de gemaskerde ridder aan de rechterkant van de Nederlandse aanval heeft de score geopend. Nederland op 1-0. Ja, nu moet het wel heel gek lopen, maar we gaan geen voorschot nemen op wat er eventueel gaat gebeuren. Maar wat is dit lekker, zeg. Ja, hij zal nu toch zeggen, door die telefoon die hij in de handen heeft, breng AK maar in, gooi alles er maar in als het gaat om verdedigers. Zou ik ook doen. Ik zou gewoon alles wat ik heb aan verdedigers nu inbrengen en gewoon dichtbouwen. Maar ja, wat doe je op het moment dat de bal in het spel is? Namelijk nu met hand en tand verdedigen. En dat moet Nederland gewoon doen. Je moet inderdaad geleerd hebben nu van die situatie in Montenegro. Toen had Montenegro maar 4 minuten nodig om er 2 te maken. Nu moet Nederland gewoon alles erin gooien om dat niet nog een keer te laten gebeuren. 86e minuut. Het wereldkampioenschap voetbal is wederom, net als zaterdag, heel erg dichtbij. Maar wederom is het nog niet gedaan. En dus moet Dumfries erachteraan. Achter die bal aan en trapt hij hem over de zijlijn. 86e minuut. 85 minuten en 25 seconden als de Noren nog een aanvaller erbij gaan gooien. Ja, die weten hoe laat het is. Het is voor hun nu echt 2 keer scoren. Of het is afgelopen in deze kwalificatie. Met Blind die er nu tussen moet komen met het hoofd. Doet hij dan Juma. Er ligt ook wel heel veel ruimte om de wedstrijd te beslissen. En daar gaat Nederland misschien stiekem toch naar zoeken met Memphis. Die even vastpakt. En dus hebben de Noren de bal. Aan de rechterkant van de verdediging. Bal onmiddellijk naar voren gespeeld in de richting van King. De controle is niet geweldig. Maar King blijft wel aan de bal. Speelt hem terug. En krijgt hem vervolgens weer terug. Pedersen, de rechtsback, staat heel hoog. Staat eigenlijk nu als een soort van rechtsbuiten opgesteld. Dan moet dat nog wel aangespeeld worden. Dat gebeurt op deze manier. Loopt slim weg bij Blind. Maar doet dat iets te slim, want hij staat buiten spel. En dan kan Nederland de bal overnemen. Frenkie de Jong dacht dat er nog niet gefloten was. Wel, hij is slim genoeg. Hij doet alsof hij denkt dat er nog niet gefloten was. En schiet die bal een stukje weg. En dan gaat Nederland natuurlijk geen enkele haast maken. Bovendien is hier die wissel. Pedersen wordt naar de kant gehaald. De Feyenoorder. En dan is hij dus nog de laatste aanvaller. Speler die zijn debuut gaat maken van Lillestrøm. Dat is Thomas Olsen. Gaat hij dan de meubelen redden voor de Noren? We gaan er voor het gemak vanuit van niet. Want de tijd tikt door. We zitten inmiddels in de 87e minuut. En Nederland heeft die belangrijke, die misschien cruciale goal gemaakt. Een paar minuten geleden door Steven Bergwijn. Het staat 1-0 bij Nederland-Noorwegen. Daar de paas naar voren in de richting van Depay. Maar Noorwegen kan verdedigen. Wat een avond hè, voor die Bergwijn. Die niet bepaald de beste periode uit zijn carrière doormaakt. Maar een onvergetelijke goal kan hebben gemaakt. Als het over een paar minuten nog altijd zo is zoals het nu is. 88e minuut. Want we zijn er dus nog niet. Les uit het verleden moeten nu enig inzicht bieden om alles te geven. Als de Noren komen met alles wat ze hebben. 2, 3, 4, 5 mensen nu. Rond het 16 meter gebied van het Nederlands elftal. Met De Jong, Frenkie de Jong die doorjaagt. Hetzelfde doet Wijnaldum. De Noren hebben iedereen nu voor de bal op 1 man na. Dwingt balverlies af. En dan ligt er een 7 ruimte om op weg te gaan naar het Noorse doel. Maar die bal is voorlopig nog altijd in Noors bezit. En er kan misschien een schot van afstand komen. Dat komt er en gaat ruim over het doel van Sillessen. Ja, wat jij hebt gezegd is ook waar. De Noren krijgen weinig goals tegen. Maar het ging bij het Nederlands elftal dan weliswaar zaterdag mis. Voor de rest zit het verdedigend best op orde in deze kwalificatiereeks. En dat moet je nu nog 2 minuten officieel plus iets wat erbij komt volhouden. Nathan Ake, al eerder aangekondigd. Nu is het tijd voor hem om de boel dicht te metselen. En dan Juma gaat eruit, aanvaller eruit, extra verdediger erop. Ook nog tijdwinst als het gaat om de wissel. Want die Dan Juma die moet eigenlijk aan de andere kant ervan af. Dus die pakt eerst 1 meter of 6 richting de middenstip. En dan, dat is heel slim, want tegen de tijd dat hij wordt gewezen naar de kortste route. Is die kortste route al bijna weer de langste route? Ja. En hij heeft het heel slim gedaan. Ake komt. Nathan Ake voor de laatste minuten van deze wedstrijd. Anderhalve minuut nog officieel. Dan plakken we er 3 of 4 aan vast. En dan weten we het. Dan weten we het na deze bibber en beef-wedstrijd. Wat het is geworden. Het WK of niet. Het lijkt er wel op. Maar we zeggen het pas als het zover is. Want wat zeggen ze in Amerika ook alweer? It ain't over till the fat lady sings. En de shit kan always the fan hitten. Dat willen we niet hebben. Daar, de bal naar voren in de richting van... Wie is dat, Bergwijn of is het Depay? Het is Depay die daar in duel moet met 2 Nooren. Dat verliest hij uiteindelijk. Maar flink wat mensen van Nederland om druk te zetten om de bal te heroveren. Moet dat wel gebeuren. Want anders sta je met te veel mensen voor de bal. En dat lukt voorlopig nog niet. Frenkie de Jong dan met een poging om King van de bal te glijden. Dat lukt dan wel, maar daar heeft hij ook een overtreding bij gemaakt. Dus mogen de Nooren nu een vrije trap gaan nemen. We zitten inmiddels in de 90ste minuut. En zo dadelijk zullen we weten hoeveel minuten erbij gaan komen. Als Nederland deze vrije trap verwerkt. En Frenkie de Jong nog maar eens naar de bal duikt. Hem nog een stukje verder wegkopt. Maar de Noren wel weer te pakken hebben. En de volgende paas naar voren gegeven zal gaan worden op Sørloth. Sørloth in de hoek van het veld. Met 2 spelers bij zich. Onder wie Ake en Blind. Maar er komt wel een corner aan. Ja, en dan zo'n corner. Dat is toch wel hoe de Noren het willen hebben. Deze situatie moet Nederland even gaan overleven. Want nu een goal incasseren, dan kan het nog heel gek worden in die laatste minuten. De bal wordt nu neergelegd en al die lange mensen van Noorwegen op de rand van het 16 meter gebied. Er staan er ook nog 2 vlakbij Jasper Sillissen om te hinderen. Nu wordt de bal ingedraaid, kan er worden gekopt. Ja, maar dat wordt gedaan door Vutzen van Dijk. Nou. En nu ligt het veld helemaal open en gaat Bergwijn rennen. En Bergwijn met de voorsprong en de bal aan de voet. Bergwijn gaat af op de keeper. Bergwijn om het af te maken, Steven Bergwijn. Of geeft hij maar de paai? Oh, hij geeft hem aan de het is 2-0! Het is 2-0 voor Oranje. En het is Memphis Depay die je mag binnenschuiven van Steven Bergwijn. Nederland gaat naar het WK voetbal. Nederland heeft het in de slotfase dan toch gedaan. Het was spannend, het was bibberen, het was beven. Het zag er soms niet geweldig uit. Er was een fase in de wedstrijd waarin Nederland misschien wel onder de spanning leek te bezwijken. Maar toen was er eerst die goal van Bergwijn en nu de afgeslagen hoekschop. En dan kan Bergwijn gaan rennen met de Noor op zijn hielen. Maar hij blijft rustig. Memphis blijft achter de bal en wordt perfect bereikt door Bergwijn. Geen buitenspel, het is een geweldig doelpunt. En zo drukt ook Memphis Depay nog zijn stempel op de uitkomst van deze wedstrijd. Nederland gaat winnen. En wat zal er veel afvallen van deze ploeg? Wat zal er veel afvallen van de schouders van Louis van Gaal? Die een duimpje omhoog doet. Ja, een voorzichtig duimpje. Zoveel emoties getoond gisteren. En ja. Nu zo kalm en hij rustig. Hij blijft kalm. En alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Bergwijn is de man van de wedstrijd. Bergwijn is de man van de avond. Met een goal en een assist. En een grote glimlach. Over anderhalve minuut zit de extra tijd erop. En weten we het zeker. We weten het eigenlijk nu al zeker. We durven het nu toch wel te zeggen. Ja, we durven het te zeggen. Het is gelukt. Nederland gaat voor de 11e keer naar een wereldkampioenschap voetbal. En voor de eerste keer sinds 2014. We hebben er 8,5 jaar op moeten wachten. Maar het is zover. Nederland heeft het na een heel spannend einde gered. En we weten zeker dat het zover is over een seconde of 50. Want dan zal het eindsignaal klinken van Clément Turpin. Ik ga naar beneden, collega Gruter, om de interviews te maken met, godzijdank, hele blije spelers. Absoluut, ja. De blijdschap zal gigantisch zijn na dat échec van afgelopen zaterdag. Want dat moet toch een klap geweest zijn, hoor. En alle gebeurtenissen daarna waren natuurlijk ook niet echt in het voordeel van Oranje met... Als een van de tragische dieptepunten de val van Louis van Gaal. Die daarbij dus een scheurtje in de heup opliep. Zich in een rolstoel en in een golfkarretje moest voortbewegen. Hier boven in het stadion zit. Maar nu dus kan genieten van de laatste minuten. Zijn carrière zit er nog niet op. Nee, zijn carrière gaat misschien nog naar het echte hoogtepunt. Want dat is waar hij zijn zin op heeft gezet. Presteren met het Nederlands elftal. En beter presteren dan hij deed in Brazilië. Nou, dat zijn maar 2 plekken beter dan die 3e plaats toen. Daar is het eindsignaal van Clément Turpin. Die er dit keer geen zootje van heeft gemaakt. Nederland juicht. Nederland is opgelucht. En Nederland valt elkaar in de armen. Wat een opgeluchte gezichten overal. Virgil van Dijk geeft Jasper Cillessen een high five. Cillessen komt bij de spelers en ook de wisselspelers nu richting de spelers die het op het veld hebben gedaan. Er wordt gesprongen, er wordt uitgelaten gedanst. Nederland heeft het uiteindelijk toch geflikt na een heel, heel moeizame avond. Maar wat hebben ze het goed gedaan. Er is geconcentreerd en compact gevoetbald. Er is geen overmatig risico genomen. Nederland heeft in de slotfase toegeslagen op het moment dat het misschien best moeilijk was tegen die Nooren die aanvallend wisselden. Want die moesten natuurlijk ook wat. En Nederland heeft zich daarmee uiteindelijk gewoon geplaatst voor het WK voetbal. Van Gaal wordt naar achter gereden in zijn rolstoel. Zal zo dadelijk klaar zitten in de kleedkamer met misschien wel een glas champagne. Want de flessen mogen ontkurkt worden hier in de Kuip. Nederland verslaat Noorwegen met 2-0 en gaat naar Qatar. Nederland gaat naar het WK voetbal. Goed, blijven de buurt, Jeroen. Misschien we zo nog even bij je terugkomen om te horen hoe het daar is in de Kuip. Ja, Mark van Hintem, vrij simpel eigenlijk, ongeslagen naar het WK. Ja, zo zou je het wel kunnen stellen. Nou, je ziet de enorme blijdschap en de opluchting. En ik denk dat het ook terecht is. En Nederland hoort ook thuis op dit WK, dat hebben we ook wel bewezen. Het was geen al te zware pool, maar je ziet hoe moeilijk het we onszelf hebben gemaakt in die laatste twee wedstrijden. Ja. Nou ja, gelukkig hadden we Bergwijn. Precies, het is gewoon de absolute man of the match. Dus een hele goede beslissing ook van de staf om Malen te wisselen en Bergwijn erin te zetten. Want die was heel bepalend vandaag. Ja, eerste helft was die al opvallend, zullen we maar zeggen. Ja. Een paar goede voorzetten. Ja. Tweede helft bekroont hij het dan met een doelpunt. En nog weer een assist. Had je dat verwacht? Weet je wat het vaak is? In zo'n wedstrijd moet je zonder schroom kunnen voetballen. En moet je de druk niet hoeven te voelen. En ik denk dat op het moment dat hij dan ingebracht wordt, dat hij zoiets zei van, ik heb niks te verliezen eigenlijk. En ik ga er vol voor, dat heeft hij gedaan. Dus even kijken of we al contact hebben met Jurie Mulder. Want die zouden wij ook even bellen. Jurie, ben je er? Goedenavond. Ja, ik ben er. Hi. Ja, prima. Hoe is het met jou? Of zullen we het over voetbal hebben? Ja. Ja, is goed. Ja, sorry. laten we het alsjeblieft niet over voetbal hebben. Het gaat het alleen dat we er door zijn. Dat is geweldig, maar ja. Die wedstrijd was natuurlijk niet om aan te gluren. Al begrijp je het natuurlijk. Ja, nee, maar goed, het is inderdaad logisch. Dat weet jij als geen ander. Je hebt een Noors bloed, wil ik niet zeggen, maar die zit wel een deel Noors in je DNA. In het verleden getrouwd geweest met een Noorse, twee kinderen die er nog steeds wonen. Je komt er heel vaak. Wat vond jij, want even los van Nederland, wat vond jij van de Nooren vanavond? Nou, als ik toch Noor zou zijn, hè, mijn zoons, want ik heb ze voor die tijd gevraagd, zijn jullie voor Nederland of voor Noorwegen? Ik kreeg Nederlandse vlaggetjes toegestuurd, dus ik was blij. Prima opvoeding. Maar ze zijn ook slim. Ze dachten natuurlijk dat Nederland gewoon de meeste kans had om te winnen. Maar je zult Noor zijn en je zult naar deze wedstrijd hebben gekeken. Wat hebben die gedaan vandaag? Ik bedoel, stel je eens even voor, hè, dat wij Nooren zijn. Dan denk je toch van, maar je probeert toch iets. Ze zijn niet één keer in de 16 geweest. Ze hebben niks geprobeerd, niet één schot op doel. Ondertussen zijn ze in de Kuip die hele wedstrijd volgens mij al vergeten, Jeroen. Want volgens mij wordt er aardig feestje gevierd. Ja, er wordt een enorm feest gevierd natuurlijk. De overwinningsfoto is gemaakt. We kijken naar spelers die elkaar voortdurend in de armen vallen. Napraten over de gebeurtenissen. En we zien met name een dolgelukkige Steven Bergwijn. Want hij was natuurlijk de man van de wedstrijd. Met de goal in de 84e minuut. En de assist uiteindelijk op de 2-0 van Memphis Depay. Het zijn een afwachting van de aanvoerder Virgil van Dijk. Die nu richting het bord gaat. Waar zo dadelijk het interview zal plaatsvinden met Jeroen Stekelenburg. Nu gaan we natuurlijk ook luisteren naar de eerste reactie van Virgil van Dijk. Maar het is een geweldig beeld. En wat jammer natuurlijk dat het gebeurt in een verder lege Kuip. Want dit had gevierd moeten worden met de supporters. Ja. Ja, we hadden trillende shots willen zien nu inderdaad. Van een dansende cameraman en camera ook in die Kuip natuurlijk. Even naar Jurie nog. We hebben Virgil van Dijk. Kunnen we meeluisteren bij gaan we Virgil meeluisteren? Van Dijk, de aanvoerder? Ja, doe maar. Inderdaad, bij het bord. Kom zo bij Jurie. Ja, natuurlijk. solide overwinning. Verdiend. Ja, dat we bijna niks hebben weggegeven. Voor mijn gevoel bijna, volgens mij helemaal niks zelfs. Creëren een aantal goede mogelijkheden, maar ja, we moesten een reactie laten zien na afgelopen zaterdag. En ik denk dat we dat uitstekend hebben gedaan. Natuurlijk kunnen heel veel dingen nog misschien wel beter in balbezit. Maar ja, het ging vandaag om het resultaat en dat we naar Qatar gaan. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ik ben uitermate trots op deze ploeg. Hoe we hebben gereageerd na zaterdag. En we gaan ons voorbereiden op een WK. Ja, mooie glimlach daarbij. Hoe moeilijk is het om zo'n wedstrijd te spelen? Dat je weet dat elk foutje fataal kan zijn? Ja, dat kan lastig zijn. Maar ik denk dat we dat ook hebben omarmd. Als je dat zo mooi zegt. Er zat lekker veel druk op. Lekker veel, dat zeg je. Ja, maar ja, dat zijn ook weer de wedstrijden die je wilt spelen. Kijk, we hebben dat zelf veroorzaakt. Dat weten we allemaal, hebben we genoeg over gesproken. Maar ja. Neem je dat toch mee, hè? Want je staat op matchpoint, het gaat daar dan mis. Ja. Sluipt er dan iets van bibbers in de ploeg? Nee, ja. Kijk, ik kan niet voor iedereen praten, maar ik had er heel veel zin in. Hoe ik dat ook heb aangegeven van tevoren, zijn de potjes. Kijk, natuurlijk wil je niet in zo'n situatie komen dat het op de laatste kwalificatie die wel beslist moet worden, sorry. Maar het was nou eenmaal zo. En we hebben echt karakter getoond, vind ik. Het was niet makkelijk om snel te schakelen na zo'n moeilijke avond in Montenegro. Maar we hebben het geflikt en heel terecht, denk ik. Ik zag jouw gezicht voor de tweede helft. Heel verbeten. Heb jij ook aangesproken gevoeld na die wedstrijd zaterdag? Want daar ging het over, hè? Je was geen leider. Ja, tuurlijk. Maar weet je wat het is? Kijk, ik weet zelf ook wanneer ik dingen beter kan doen en dingen goed gaan. Ik ben inderdaad de aanvoerder en ik neem die verantwoordelijkheid ook zeker op me. En wat er zaterdag was gebeurd, mocht niet. Dat hebben we besproken en vandaag was het zeker een stukje beter. Was het gek met een coach op afstand? Ja, en ik vond het ook heel jammer dat hij niet op veld aanwezig kon zijn. Maar we zullen het binnen vieren. Ik vond het ook heel jammer dat we niet met de fans konden vieren, want dan was het helemaal perfect geweest. Maar goed, het is nou eenmaal zo. En we gaan het binnen vieren, wat ik al zeg. Ja, laatste vraag. Ik heb je heel vaak zien lachen in dit interview. Je gaat je eerste grote toernooi spelen. Is dat wat daarin zit? Hopelijk wel, ja. Ja, goed. Nou, dat dacht ik ook voor het EK. Ja, je hebt je voor de tweede keer geplaatst. Ja. Kijk, ik kan niet wachten om deze groep jongens te leiden. Om iets moois te gaan neerzetten. Maar het is nog ver weg. Maar we zijn geplaatst. Zeer terecht. Ik kan me opmaken om mijn eindtoernooi, hopelijk. Gefeliciteerd. Ja, fit blijven. Dat is nu zaak ook voor hem natuurlijk. Jury en Mark van Hintem, allebei oud-voetballers. Hij zegt, lekker veel druk erop, Jury. Dat zijn de potjes waar we op zitten te wachten. Had jij dat ook? Ja, ik kon dat wel zien aan het Nederlands elftal. Dat ze een beetje nerveus waren. Je moet een klein beetje angst hebben als sporter. Want dan ben je scherper. Te veel is ook niet goed, want dan kun je verkrampen. Dat was niet echt het geval. Wat zij veel beter deden in vergelijking met de wedstrijd tegen Montenegro, was dat ze veel compacter spelen. Daar hadden ze natuurlijk ook op gehamerd. Dat was het euvel na de 2-0. En het verslappen zag je vandaag niet. En verslappen kun je misschien aanvallend misschien nog wel een keertje. Weet je wel, eigenlijk ook niet. Maar je moet vooral verdedigend. En in je elftal, dat de ruimtes niet te groot worden, daarin mag je niet verslappen. Dat deed het Nederlands elftal veel beter vandaag. Dus in die zin ook terecht, Jury, dat Oranje niet heel vroeg druk ging zetten, waar we ons hier nog wel over verbaasden in de eerste helft vooral. Ja, maar waarom zou je druk zetten? Je zou dat eerder van de tegenstander verwachten. En als jij, weet je wel, met druk zetten is het ook, dan gaan ze lange ballen spelen, dan krijg je tweede ballen die zomaar ergens kunnen vallen. En vanuit daar kan het gevaarlijk worden. Dus ik had dat ook niet gedaan. En dat begreep ik wel. Natuurlijk was het voor ons natuurlijk een hele saaie wedstrijd. Maar ja, eerst zou Noorwegen toch iets moeten doen. Die moeten die wedstrijd winnen. Wel mooi, hoor. Mark zei eigenlijk tegenovergesteld. Die had juist meer druk willen. Ja, vooral de eerste 20 minuten, Jury. Omdat ik dacht van, weet je, als je die eerste maakt. En een beetje ook psychologisch voordeel dan. Dat je afjaagt, het gevoel geeft dat ze helemaal niks kunnen halen. Dat had ik wel verwacht, ja. Ja, misschien dat kijk op het moment dat zij van achteruit een gevaarlijke paas naar voren kunnen geven. Maar dat deden ze toch helemaal niet. Klopt. En we weten ook dat ja, zij zijn met hun. Ze hebben misschien een beetje die King en die Elianoussi, die spelen misschien in de Premier League ook. Maar de rest, als je die Torsvet toch ziet, die is zwaar uit vorm bij Genk. Scoort niet meer. Vorig seizoen was hij goed. Maar ze zijn niet echt gevaarlijk. Dus laat ze lekker maar die bal achterin rondspelen. En op het middenveld en achterin, dan moet je scherp zijn. En ja, dus op zich. En er is ook alles achteraf gepraat, hè. Maar op zich hebben ze... Kijk, wij zijn altijd, we willen altijd het mooie voetbal zien. En we hebben toch weer een soort elftal gezien wat dan op resultaat speelde of zo. Het resultaat is goed en ze hebben dat gered. Dus ik vind dan nu ook niet daarop zeuren en zeiken. Ergens. De opdracht was naar Qatar. We moeten hier op de een of andere manier doorheen zien te komen. En dat hebben ze gedaan. Ja. Opdracht vervuld. Missie voltooid. Je ziet ook, het is ook prachtig wat Van Dijk natuurlijk laat zien en wat hij ook vertelt. Dan gaat ze eerste WK spelen. En dat gebeurt. Eerste grote toernooi. Het telt voor meer van die jongens. Wat doet deze winst en deze plaatsing in dat opzicht met een groep, denk jij, Joeri? Nou ja, ze hebben natuurlijk de ervaring. Dezelfde groep heeft het EK gespeeld. En die ervaring van een niet zo'n goed EK meenemen naar dat volgende toernooi... zul je ervoor moeten zorgen dat de spelers moeten pieken op dat toernooi. En dat wordt heel lastig, want je hebt maar een weekje voorbereiding. Het is heel anders dan normaal. Het is in december wordt het gehouden, of in november. November, december, ja. Maar we hebben wel in elke linie hebben we wel een topspeler... Speler. En die spelers zullen dan ook top moeten zijn. Van Dijk zal nog beter moeten worden. Hij is nog niet helemaal op zijn niveau. Frenkie de Jong zal weer op zijn oude niveau moeten komen. En Memphis, die kan natuurlijk ook heel belangrijk voor zo'n elftal zijn. Ja. En is gewoon ook eigenlijk een Europese topspeler. Dan zou je misschien wel ver kunnen komen. Ik ben blij dat ze er wel heen gaan. Want wij horen daar gewoon wel thuis. Goed, zeker. Dankjewel, Joeri. Het gaat je goed. De groeten in Noorwegen. Ja, doe ik. Zwaai me naar. Zo een beetje lachen. Stuur maar vlaggetjes terug. Voor het best. Ja, ik ga met een autootje rondrijden met een oranje vlag. Ja, doe. Ja, zie je. Mark, man van de wedstrijd. Ik denk dat we daar wel snel over eens zijn. Ja, dat is Bergwijn. Ik denk ook dat hij... dat het een hele goede zet was achteraf om in te zetten. Want de linksback van de Nooren, Birger Meling... die speelt normaal gesproken altijd in een 3-5-2-systeem. Dat is een aanvallende back die eigenlijk niet zo goed kan verdedigen. Hij heeft aan België gespeeld, is nu dan naar Rennes verhuisd. Eigenlijk weer de binnenvelder. En hij werd dan alle kanten voorbij gelopen ook. Elke keer als Bergwijn aanzette, dan liet hij zijn hielen zien. Dus dat was heel mooi om te zien. Wat gebeurt er nu in die kleedkamer, denk je? Van Gaal is daar inmiddels ook, vanuit tenminste. Die spelers zijn binnen in die kleedkamer. Wat speelt zich daar nu af? Ja, een enorme opluchting. Je zag de reactie van Vergale, die was vrij ingetogen. Maar ik weet zeker dat zijn hart jubelt. Want dit is natuurlijk de grootste prijs, denk ik, op zijn oeuvre. Want als hij dit niet gehaald had, dan was heel Nederland over hem heen gevallen. En ik vind dat hij het gewoon fantastisch heeft gedaan als bondscoach. Want hij is erin gekomen op een slecht moment. En heeft er toch weer een eenheid van gemaakt. En goede overwinningen geboekt, denk ik. Toch, hij is degene van de persconferentie van we gaan juichen. Ja. En dan zie je hem zo zitten. Waarschijnlijk ook door de pijnstillers die heeft, dat hij zo ingetogen is. Precies, maar dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij moet van binnen jubelen. En hij is, wat hij ook zelf zegt, een emotioneel mens. Het is fantastisch voor hem. Ja. We gaan zo even de hele kwalificatie nog even op een rijtje zetten. Als je nou morgen wordt gevraagd van... wat was nou het moment van de kwalificatiecampagne, zoals het dan genoemd wordt? Wat schiet jou dan als eerste gelijk te binnen? Ja, toch wel de overwinning tegen Turkije. Het elan wat ik toen zag, dat was gewoon een doelpuntenfestijn. En toen gebeurde er iets met die groep. En ik denk dat dat het keerpunt is geweest ook. Ja, denk je? Ja, dat denk ik echt. Ja, het plezier wat ik toen zag, de groep die naar elkaar toe groeide. Er ontstond een team. Zullen we nog één keer alle duels voorbij laten komen? Zo ging dus de WK-campagne van Oranje. Een valse start tegen Turkije, dat dan weer wel. De wederopstanding onder Van Gaal, billen knijpen in het laatste duel. Nederland zelfs al gaat naar het WK en zet vandaag een punt achter een kwalificatiereeks waar werkelijk alles in zat. Burak Yılmaz. Turkije wint met 4-2. Deze eerste kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal. Louis van Gaal is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. De KNVB heeft zijn aanstelling zojuist officieel bekendgemaakt. Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Voor de derde keer. Ja, wie zou het anders moeten doen? Memphis, en zit erin. Wijnaldum. Gakpo. Wow. Klaas. Klaassen, Klaassen, Klaassen! En die gaat erin! Het is 1-0! Binnen 1 minuut! Het is een geweldige groep. Ik heb nog nooit met zo'n goede groep gewerkt. Steven Berghuis, Berghuis, nu dan 2-0! Ja, het is 2-0, Memphis! Daar is Steven Berghuis en daar is de 4-0! Memphis Depay heeft de hat-trick te pakken. Een 6-1 overwinning voor Oranje op koploper Turkije. Virgil van Dijk geeft het voorbeeld en het doelpunt. Het is Dumfries. Doelpunt Daniel Malen. Het is 6-0. We hebben 90 minuten lang gezocht naar goals. Diepte gezocht. Loopjes voor elkaar. Zo heb ik het nog nooit meegemaakt. Tweede paal, kopbal, goal! Goal, hoe is het mogelijk? Het is 2-2, Vujnovic. Nederland geeft het weg hier in Montenegro. Je voelt het aankomen, het is een drama. Het is een groot drama wat hier gebeurt. Elftal van Louis van Gaal is onderweg. De finale om de WK-positie. De plek in Qatar is begonnen. Voorzet buitenkant, legt ze bijna. Kan daar worden gekopt door Memphis Depay. Danjuma de bal, Danjuma naar binnen toe en schieten. En bijna de goal. Bergwijn geeft hem voor. Daar is Memphis in de handen van de doelman. Sillissen stort zich op de bal voordat El Yunusi gevaarlijk kan worden. Er komt een kans aan voor Danjuma en voor Bergwijn. Doe het, Bergwijn! Ja. Hij doet het! Ja! Hij zit! Bergwijn doet het! En nu ligt het veld helemaal open en gaat Bergwijn rennen. En Bergwijn met de voorsprong en de bal aan de voet. Bergwijn gaat af op de keeper. Bergwijn om het af te maken. Steven Bergwijn, of geeft hij maar de paai? Hij geeft hem aan de paai. En het is 2-0! Het is 2-0 voor Oranje! En het is Memphis Depay die je mag binnenschuiven van Steven Bergwijn. Nederland gaat naar het WK voetbal. Ja, prachtig. Mooi gemaakt. Zeker. Compliment aan onze redactie die het gemaakt heeft. Ik moet even het recht zetten, want ik ging naar jou maar... Mark, net toen het afgelopen was, zei ik ongeslagen naar het WK. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik had die nederlaag tegen Turkije ergens in een vuilnisbak gegooid. Ja. Volgens mij dramatisch, onderweg. Dramatisch, even, inderdaad. Die drie sommige dingen moet je ook verdringen. Ja, die moet je gewoon helemaal niet meer aan denken. Goed, in de Kuip genieten Jeroen, denk ik, van een beetje achterover zitten na deze spannende avond van een stil leven daar voor zich, denk ik. Nou, het is niet helemaal een stil leven. Ik kijk naar het veld en daar zijn van die borden neergezet met al die sponsoruitingen. En daar gaan de spelers dan voor staan en die worden dan geïnterviewd. Mijn vriend en collega Elsof staat nu Memphis Depay te interviewen. Terwijl we nu aan het praten zijn. En ja, ik ben heel benieuwd naar al die verhalen die we straks te horen krijgen. En morgen in de krant zullen lezen. Maar goed, dit is echt een wedstrijd die we zullen koesteren. De spanning is in ieder geval een beetje van me afgegleden. Dat heerlijk. Het was fijn om mee te maken, Jeroen. Dank je wel voor jouw verslag van deze avond. Goed, even kijken wat er verder gebeurde. In de groep van Oranje gaat Turkije naar de play-offs toe. Een 2-1 zege op Montenegro. In groep D, Finland, Frankrijk 0-2. Bosnië-Herzegovina, Oekraïne 0-2. Frankrijk was al zeker. Dus direct een ticket in Oekraïne naar de play-offs. In groep E, Tsjechië-Estland 2-0. Wales-België 1-1. Was voor deze duels eigenlijk al bekend dat direct ticket voor België is. En dat Wales tweede zou worden en dus naar de play-offs gaat. Nummer 3, Tsjechië, ook naar de play-offs. Maar dat is dan weer op basis van de Nations League. Mark, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Blijf gezond, hè. Dankjewel. Tot de volgende keer. De laatste man. Ja, dit was de avond van Nederland-Noorwegen. Eigenlijk gewoon een wedstrijd als alle anderen. Er valt niet zoveel over te zeggen. Ja, het was dan toevallig de beslissende wedstrijd in de pool. Nou ja, wel voor het eerst met een nieuw play-off systeem. Maar verder valt er weinig over te melden. Ja, de Nooren die maakten nog een statement over mensenrechten. En er was geen publiek, omdat we op het hoogtepunt van de pandemie zitten. Maar verder, en de bondscoach die zat in een rolstoel in de skybox, een aanval op de fiets, tijdens zijn 50ste duel als bondscoach. Maar verder was het gewoon een beslissend kwalificatieduel voor een WK voetbal in november. In een golfstaat tijdens de langste formatie ooit, terwijl de planeet langzaam onbewoonbaar wordt. Dus ja, al met al een doodgewone doordeweekse dinsdagavond in de Kuip. Heerlijk. Goed, dankjewel. We begonnen deze avond met een terugblik in kwalificatie met Mark van Hintem. Die toen niet lukte. Vanavond lukt het dus wel. We gaan naar Qatar. Zo is het. Zometeen het oog met Wilfried de Jong. Fijne avond. Tot morgen. Mijn Russische oma was 21 jaar in 1944. NPO Radio 1. Podcast. Podcast.